่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องมงคลชีวิตตอนที่12โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2526เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้วันนี้เราก็มาฟังมงคลชีวิตให้จบเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ชุมนุมกันอยู่ที่นี่กันแล้วนะอาตมาได้อธิบายมาถึงมงคลธรรมถึงข้อ14อนากุลาจะกัมมันตาที่ว่าทำงานไม่ให้ข้างค้างเพราะฉะนั้นงานที่ไม่ข้างค้างนั้นก็ตามปริวัติที่หนึ่งสู่กัลยาณชนธรรมดาก็สอดคล้องกันการการทำงานก็ทำงานธรรมดานะมนุษย์ก็ทำอะไรต่ออะไรก็ให้มันเรียบร้อยให้มันจบให้มันแล้วให้มันเสร็จให้มันลงตัวปริวัติที่สองเข้าก็เป็นงานที่จะต้องรู้ชัดรู้เจนว่างานอะไรงานอะไรก็ตามแต่เราจะต้องรู้จบรู้แล้วคือไม่ให้ขังไม่ให้ค้างไม่ให้มันเป็นตัวเป็นตนนี่ต้องให้มันเป็นตัวเป็นตนต้องให้มันรู้จบไม่มันรู้เสร็จให้มันรู้แล้วในผลิตผลแต่ละอย่างในเรียกว่ารู้เอกภาพหรือว่ารู้แจ้งเอกภาพแท้ในปริวัติที่สามรู้แจ้งคำว่าเอกภาพแท้และก่อเอกภาพให้ตนได้สำเร็จรู้จักสภาพที่ลงตัวรู้จักสภาพที่ครบสมบูรณ์การที่ว่าการครบสมบูรณ์นี่มันจะต้องมีส่วนที่ลงตัวในนั้นและมีส่วนที่ยังเกี่ยวเนื่องสิ่งที่ลงตัวก็ลงตัวสิ่งที่เกี่ยวเนื่องก็เกี่ยวเนื่องเพราะว่าเอกภพเอกภาพหรือสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบอยู่สมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่มีหนึ่งเดียวมีแต่อะไรโดเดโดเดอยู่เฉยๆไม่ใช่เลยในเรื่องของโลกไม่ว่าจะเป็นโลกอะไรทั้งสิ้นเพราะงั้นในโลกเนี่ยที่บอกว่าสมบูรณ์สูงสุดจบสุดมันก็มีความลงตัวของมันเสด็จสูงสุดสงบสูงสุดสงบสะอาดเรียบร้อยและรู้ความสงบรู้ความสะอาดนั้นอย่างเรียบร้อยความลงตัวแล้วความเจริญก็มีเจริญอยู่ในนั้นพร้อมความไม่ควรให้มีก็ไม่มีอยู่ในนั้นพร้อมความที่ควรมีอย่างยิ่งก็มีอย่างยิ่งอยู่ในนั้นพร้อมและยังมีองค์ประกอบย่อยๆที่ต่างก็เชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องอยู่ในองค์ประกอบนั้นๆองค์ประกอบที่สมบูรณ์นะก็เรียกว่าเอกภาพจุดสำคัญก็รู้ว่าจุดสำคัญสิ่งที่ตกแต่งสิ่งที่ประดับด้วยว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมอยู่ให้ดูดีก็ครบพร้อมอยู่นี่หมายความว่าสภาพเอกภาพเอกภาพมันลงตัวเป็นหนึ่งเอกคตาลงตัวเป็นหนึ่งแต่ก็ยังเป็นไปอยู่พยายามฟังความหมายที่กำลังกำหนดให้ฟังให้ดีถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเข้าใจจบดุยดุยเด้อเด้อเฉยเฉยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นการพูดให้เห็นสมมุติสัจจะให้เห็นสัจจะที่จริงส่วนจิตนั้นน่ะจิตหมดปัญหาจิตถ้าเผื่อว่ามันลงตัวมันจบสมบูรณ์แล้วนี่จิตหมดปัญหาหมดงานหมดจิตบอกว่าทำงานไม่ให้ข้างค้างเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวนี้เป็นตัวจบเราไม่ข้างค้างจริงแล้วก็หมายความว่าเสร็จงานหรือจบจิตถ้าเอาความหมาย ทางธรรมะสูงสุดแล้วเราจะฟังได้ว่าทำงานไม่ให้ขั้งค้างก็คือเราทำงานนั้นให้เสร็จเมื่อให้เสร็จก็จบงานจบงานจบกิจเสร็จกิจสิ้นภาระเมื่อจบงานจบกิจสิ้นภาระเนี่ยมันก็ลงตัวทุกอย่างลงตัวครบครันเสร็จสำเร็จสิ่งที่มีรูปก็ต้องมีรูปสิ่งที่มีนามก็ต้องมีนามสิ่งที่ไม่มีอะไรที่ต้องการไม่ให้มีก็ไม่มีสิ่งที่จะต้องเดินบทเดินบาทเดินอะไรอยู่อย่างดีอย่างสมพร้อมมันก็เดินอยู่อย่างสมพร้อมนั่นเรียกว่าลงตัวทุกอย่างในสภาพที่ยังเป็นสัพปาทิเสสะเป็นสภาพที่ยังประกอบด้วยส่วนที่เหลือหมายความว่ามันยังไม่แตกสลายไม่แยกธาตุดับขันอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เพราะว่าเราจะปฏิบัติตนให้เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงไปสู่สุดนี่แม้สุดแล้วจบกิจสิ้นภาระแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่คือมีอยู่เราคงไม่คิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมให้เป็นพระอรหันต์แบบสมศรีศรีในที่กล่าวมาแล้วคือพอได้บรรลุธรรมจบกิจเสร็จสิ้นภาระเป็นพระอรหันต์เสร็จจบจิตก็ทำได้สำเร็จเห็นแจ้งสว่างชัดเจนแล้วก็ลงตัวแล้วก็เป็นไปได้รับรสความสุขความสมบูรณ์ความเป็นไปได้ครบครันแล้วพอเกิดจิตตัวนั้นปั๊บเกิดเห็นแจ้งสว่างตัวนั้นปั๊บเกิดชัดเจนตัวนั้นปั๊บเกิดเป็นจริงได้อย่างครบครันอุปโตภาคขวิมุตเป็นอรหัตผลพอเกิดปุ๊บก็ตายปั๊บหมดลมหายใจหมดจิตวิญญาณดับขันไม่ก่อนไม่หลังกันพอบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็ตายเสร็จพอดีคงไม่มีใครอยากเป็นพระอรหันต์แบบนั้น และมันก็ไม่เป็นไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่เป็นไม่ได้ง่ายๆด้วยเป็นแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรมันโชคดีของคนนี้ที่ว่าแม่เกือบไม่ได้เป็นพอได้เป็นก็ตายพอดีมันโชคดีของคนนี้ท่านเองแต่ก็โชคร้ายซวยเหลือเกินที่เป็นพระอรหันต์พอรับรถก็ตายเลยพอรับรถพระอรหันต์ก็ตายทันทีไม่ได้มีการได้รับรถต่อไปกว่านั้นได้ดูโลกรู้โลกเราเป็นอรหันต์แล้วอยู่กับโลกเขาเหนือโลกอย่างสมบูรณ์นี่มันจะเป็นยังไงไม่ได้รู้เรื่องเลยพระอรหันต์องค์นั้นก็โชคดีมากซวยมากพระอรหันต์จะพนิษฐ์สมศรีศรีเนี่ยเรียกว่าโชคดีมากที่แม่ก็จะไม่ได้เป็นอรหันต์ตายพอดีเลยเป็นโชคดีมากตรงนี้แต่ก็ซวยมากตรงที่ไม่ได้รับรสอะไรไม่ได้รู้โลกว่าเราเป็นอรหันต์แล้วก็อยู่บนโลกเหนือโลกเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของมนุษยชาติของโลกจริงๆก็มีธรรมดานี่มีโลกมีสังสารวัฏในมนุษย์โลกอื่นๆเราก็อยู่ผสมประสานกับเขานี่มันเป็นยังไงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยนะมันก็ซวยตรงนั้นอันนี้ถ้าอธิบายไปให้สูงอนากุลาจะกัมมันตามันก็ถึงขนาดนั้นทีเดียวรู้จบรู้แล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราจะอธิบายสิ่งที่จะควรเป็นไอ้ประเภทเป็นสมศรีศรีเนี่ยมันไม่ควรเป็นหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยพระพุทธองค์ก็เห็นมีอยู่องค์เดียวมีตัวอย่างนะมีอยู่รูปเดียวเท่านั้นเท่าที่ผ่านมาพบมาที่เป็นอรหันต์แบบสมศรีศรีเป็นตัวอย่างนะนอกนั้นก็ไม่มีใครเขาเป็นอย่างนั้นหรอกเขาก็เป็นพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์คือผู้ที่จบกิจเส้นสิ้นกิจแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละน้อยผ่านเวลาไปเป็นนาทีเป็นหลายนาทีเป็นชั่วโมงแล้วก็ค่อยตายก็มีหลายวันก็มีอยู่เป็นหลายเดือนหลายปีก็มีนะที่เป็นพระอรหันต์และส่วนมากก็อยู่กันหลายเดือนหลายปีอยู่กันน้อยวันก็เป็นตัวอย่างอยู่ไม่มากนักเป็นพระอรหันต์เดียวๆก็อุปัฏฐวะเหตุตายก็มีอยู่พอสมควรก็แล้วแต่วิบากของแต่ละบุคคลคำว่ารู้จบรู้แล้วนี้ก็ใครจะสำทับไปฟังกันสำคัญหน่อยเหมือนกันว่าผู้ที่ทำกิจหรือผู้ที่ทำอะไรก็แล้วโดยเฉพาะทำกิจทางธรรมะ เราได้แล้วนี่เราปฏิบัติอันนี้เราได้แล้วให้ทบทวนให้อ่านเสมอให้ตรวจตราดูว่าเอออันนี้เราทำได้นะแม้ทั้งนอกทั้งในกายกรรมวจีกรรมและแม้ในจิตของเราก็ไม่ยากไม่เย็นทำได้โดยสบายโดยจิตมั่นคงจิตแน่นอนแล้วก็ให้อ่านให้รู้จริงๆไม่งั้นชำแฉะซ้ำซากซ้ำแซะอยู่นั่นแล้วเสียเวลาแล้วก็ไม่รู้ความจบที่เป็นจริงไม่รู้จักแล้วเรียกว่าไม่เกิดกตญาณอันนี้สำคัญพอสมควรทีเดียวนะทางด้านสายฤาษีทางด้านที่ปัญญาน้อยและไม่เดินทางประกอบไปด้วยองค์มรรคเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนึกว่าได้ก็ได้ไปงั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มากได้น้อยไม่รู้ว่าได้จบแล้วหรือไม่จบแล้วแล้วจะเลื่อนชั้นจะเดินทางต่อจะสูงขึ้นจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าใจชั้นเชิงของธรรมไม่เข้าใจระดับของธรรมไม่รู้ว่าอะไรที่ดีกว่านี้ยังมีอีกสิ่งที่ยังไม่ดีของเรามีอยู่แล้วก็จะจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีของเราในส่วนในสัตว์อื่นๆอีกเพื่อจะได้เจริญขึ้นไปอีกเก็บกวาดให้เกลี้ยงให้เกลาให้สะอาดสะอ้านขึ้นไปอีกไม่รู้เพราะฟังดีๆมาแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้แม้ผู้ไม่เคยฟังธรรมะของอาตมามาจะเข้าใจเลยว่าศาสนาพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่ละเอียดละออรู้ท่วนรู้รอบรู้ในของจริงความจริงของกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์สัมผัสสัมพันธ์อยู่แล้วก็เก็บกวาดให้เกลี้ยงบางคนฟังแล้วก็จะรู้สึกโอ้โหกิเลสเรานี่มันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือฟังแล้วถ้ามันไปจุกจิกไปเก็บยุบเก็บยิบอย่างนี้แล้วมันจะไปหวาดไปในชาตินี้เสร็จแล้วพอฟังจบก็อ่อนอกอ่อนใจโอ้ไม่เอาละอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคืนคิดอย่างนั้นแล้วเราก็คุณดูถูกศาสนาพระพุทธเจ้าแน่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าพาคนเป็นพระอรหันต์มาได้นะแม้แต่บัดนี้มีอริยคุณอาตมาก็ขอยืนยันว่าเราปฏิบัติธรรมะกันมีอริยคุณมีสภาพที่ทวนกระแสโลกเหนือโลกอย่างน้อยหยาบๆก็เห็นกันอยู่จะบอกว่าเป็นแฟชั่นพอเราดูเราเห็นนี่เป็นแฟชั่นเท่านี้เท่าที่มีพอกลับไปก็ทำบ้างไม่ทำบ้างของบางคนก็ตามเถิดผู้ที่พอใจจะทำอยู่อย่างครบครันทำกันยังอยู่ถาวรก็มีอยู่ก็มาดูบ้างนะดูไปเรื่อยๆผู้ที่ทำอย่างแฟชั่นบ้างก็คงมีละก็แน่นอนละมันได้แค่นั้นก่อนจากแฟชั่นมันก็จะทำไปจนกระทั่งถ้าปฏิบัติถูกทำถูกทางรู้จักอ่านรู้จักดูชัดๆเจนๆจริงๆแล้วก็มันก็จะได้ผลนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทำปฏิบัติธรรมะแล้วไม่รู้จักอ่านไม่อ่านกายกรรมไม่อ่านวจีกรรมโดยเฉพาะอ่านจิตอ่านมโนกรรมพฤติกรรมของจิตอาการของจิตอารมณ์ของจิตของเราเองไม่เป็นอ่านไม่เป็นก็ยากเพราะปฏิบัติธรรมต้องอ่านจิตให้เป็นอ่านอารมณ์ให้เป็นอาการอย่างนี้มันเป็นอาการชอบใจอยู่อาการอย่างนี้เป็นอาการโลภะโลภอยู่ต้องการอยู่เหนียวไว้อยู่หวงแหนไว้อยู่ให้รู้อาการนั้นต่อปัจจัยต่อเหตุต่อเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันมาเกี่ยวข้องสัมผัสเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นวัตถุเป็นอาการพฤติกรรมแม้กระทั่งอารมณ์ของจิตก็ยังพอใจในอารมณ์อาการอย่างนี้ของจิตอยู่ภายในจิตให้รู้ไม่พอใจผลักไสไม่ชอบใจอย่างหนักอาฆาตมาดร้ายโทสะเดือดร้อนรุนแรงก็เข้าใจอาการมันไม่มีตัวตนแต่มันเป็นอาการให้เรารู้บอกแล้วว่าเรียนรู้วิปัสสนาในเรียนรู้รูปนามรูปนามที่ว่านี้ต้องรู้ได้อาการลิงคะนิมิตอุเทศนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไปรู้รูปรู้นามแล้วก็ไปปั้นนั่งหลับตาแล้วเห็นอะไรเห็นตัวเห็นตนเห็นรูปเห็นสีเห็นสรีระอันนั้นเป็นการเรียนผิดทางจะนั่งหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามเราก็เห็นอาการของจิตได้ถ้าเห็นอาการของจิตเจตสิกรูปก็เป็นรูปประจิตอรูปประจิตที่เป็นรูปไม่มีตัวตนหรอกไม่มีสีไม่มีรูปร่างไม่มีโฉมกายแต่เป็นอาการเป็นอารมณ์อาตมาพูดถึงอาการโกรธอาการโลภนี่ นึกกันออกไหมเราว่าอาการของจิตใจเราเป็นยังไงอาการโลภอาการโกรธมันเกิดมันต่างกันนะลิงค่านี่แปลว่าความต่างกันมันต่างกันนะอาการโกรธอาการโลภนี่มันต่างกันเราก็รู้ชัดเจนว่าเออนี่เรารู้รูปรู้นามรู้อย่างเงี้ยรู้อาการมันโกรธก็เป็นโกรธมันโลภก็เป็นโลภรู้อาการมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอาการแรงก็รู้ว่าแรงอาการเบาก็รู้ว่าอาการเบาอาการแรงกับอาการเบาก็ต่างกันแรงมากแรงน้อยก็รู้เบามากเบาน้อยก็รู้ว่ามันต่างกันนะเบามากกับเบาน้อยเราเทียบของเราเองอย่าเอาไปเทียบกับของคนอื่นอย่างที่คุณจำลองว่าอย่าเอาจำลองศีล5ไปเทียบกับจำแรงศีล8หรืออย่าเอาจำลองศีล5ไปเทียบกับจำแรงศีล5ต้องเอาจำลองนี่แหละศีล5เทียบกับจำลองศีล8อย่างนี้เป็นต้นหรือจำแรงศีล5ก็เทียบกับจำแรงศีล8นะเทียบของตนเองเราอย่าไปเทียบกับของคนอื่นมันไม่รู้ได้หรอกวัดไม่ได้หรอกของคนอื่นเราวัดของเรามากน้อยต่างกันอย่างไรมีลิงคะนี่รู้รูปนามรู้อันนี้ไม่ใช่รู้รูปนามก็คือเป็นนั่งปั้นดวงแก้วอยู่ในใจปั้นรูปพระอยู่ในใจปั้นแสงอยู่ในใจปั้นสีอยู่ในใจไม่ใช่อาการอนัตตาไม่มีตัวตนอสรีรังไม่มีรูปโฉมไม่มีสรีระกายไม่มีแท่งก้อนไม่มีรูปโฉมไม่มีสีสันแต่รู้ได้ด้วยอาการลิงคะรู้ได้ด้วยความต่างกันรู้ได้ด้วยความหมายหรือมีเครื่องหมายให้เรารู้นิมิตก็คือเครื่องหมายหรือความหมายที่ฟังมาอุเทศฟังชี้ถึงกล่าวถึงมาผู้รู้ท่านกล่าวถึงอย่างอาตมาเป็นผู้รู้อาตมาก็กล่าวถึงชี้ถึงให้คุณได้ยินได้ฟังคุณฟังความหมายการกล่าวถึงชี้ถึงฟังให้เข้าใจอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เหรอแล้วคุณก็ไปทำนิมิตในใจดูความหมายเครื่องหมายในใจอ๋ออาการโกรธท่านว่าอาการโกรธเป็นอย่างนี้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีตัวไม่มีสีหรอกไม่มีตัวตนรูปร่างหรอกเออแต่อาการนี้ใช่อาการโกรธนี่อาการโลภเออต่างกันจริงนะโกรธแรงก็รู้โกรธเบาก็รู้มันต่างกันอยู่นะเหลือเล็กเล็กน้อยน้อยทุเท่าทุลีละอองเหลือพริ้วพรายอะไรก็รู้ยิ่งละเอียดแยบคายอย่างนั้นเรียกว่ารู้รูปจิตอรูปจิตเพราะจิตเจตสิกรูปนิพพานคำว่ารูปคำนี้จึงไม่ได้หมายความว่ารูปมหาภูตรูปรูปมีแท่งมีก้อนมีสีมีสันไม่ใช่ไม่มีสีไม่มีก้อนไม่มีแสงอะไรไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรรูปนะที่ละเอียดละออนี้นะไม่ได้เป็นแม้แต่ปรมาณูรูปไม่ได้เป็นอวินิโพครูป8ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นซะด้วยซ้ำนะแต่มันก็มีในยะละเอียดละเอียดอยู่ที่มันเป็นตัวปลอมเช่นว่ามันเป็นสักลักษณะสีลักษณะรสลักษณะกลิ่นอะไรก็มันก็เป็นลักษณะอยู่ในจิตใจเป็นลักษณะนะเป็นลักษณะอารมณ์เป็นลักษณะโอชะอะไรพวกนี้เป็นรสที่มันรู้สึกอร่อยในใจโอชะมันก็เป็นอาการอยู่ในใจแต่ที่จริงมันไม่มีแต่เป็นอาการนะมันเป็นอาการแม้แต่สิทธิโอชะรูปอย่างที่ว่านี้นะเพราะงั้นการเรียนเมื่อไม่เข้าใจเป้าไม่เข้าใจปรมัตถธรรมไม่รู้จักจิตไม่รู้จักอารมณ์จิตก็จะได้แต่กายกับวจีเพราะพระที่มาบวชแล้วมาบอกว่ามีศีลก็พยายามระมัดระวังควบคุมกายเป็นทุดงควัดก็ควบคุมกายควบคุมวจีเสร็จแล้วพอเวลาไปนั่งหลับตาก็ไม่ได้อ่านอารมณ์นะที่ปฏิบัติกันผิดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไปนั่งอ่านอารมณ์ไม่อ่านอารมณ์ไปนั่งปั้นจิตซะด้วยพวกสายหลับตาเนี่ยพอเสร็จแล้วลืมตาออกมาก็อยู่กับศีลที่เราปฏิบัติพระที่นั่งหลับตาเนี่ยสายหลับตาเนี่ยจะบอกให้เลยว่าได้มรรคได้ผลจากศีลหรือทุดงที่ตัวเองอย่างสายอาจารย์มั่นเนี่ยได้ผลจากศีลจากทุดงเป็นการขัดเกลาปฏิบัตินานเข้าก็รู้สึกว่าได้ผลจากอันนั้นได้ผลจากการปฏิบัติศีลปฏิบัติทุดงควัตหรือกรรมฐานแบบทุดงควัตได้ผลจากอันนั้นเพราะปฏิบัติถูกทางเป็นศีลมีศีลอยู่แล้วก็รักษาควบคุมดูแลอยู่แต่ไม่กระจ่างไม่ชัดว่าได้จากอันนั้นกลับไปหลงว่าได้จากหลับตาหลับตาในที่จริงพาให้ซวย พราะเข้าใจการหลับตาผิดทางของพระพุทธเจ้าไปนั่งสะกดจิตหลับแล้วก็ไปสะกดจิตไปปั่นรูปปั่นร่างปั่นอะไรต่ออะไรปั่นสรีระอะไรซึ่งมันออกนอกเรื่องออกนอกทิศทางของศาสนาพุทธเลยทั้งที่ท่านตรัสว่าวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่มีรูปไม่มีร่างอสรีรังอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะจึงไปไม่ได้ไกลไปได้แค่ศีลแค่ทุดงที่ตัวเองปฏิบัติแล้วก็ไม่มีทิฏฐิไม่มีสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าด้วยศีลหรือด้วยทุดงที่ตัวปฏิบัตินั้นได้แล้วละเอียดยังไงได้บ้างแล้วได้มากเหลือเศษเหลือเสี้ยวอย่างนี้หมดแล้วก็รู้ว่าหมดแล้วตามหลักการตามทฤษฎีของศีลของธุดงค์นั้นๆก็ไม่เข้าใจหลักการของศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าใจหลักการของโพธิปักขิยธรรม37ไม่เข้าใจในมรรคองค์8หรือสติปัฏฐาน4โดยปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนได้รู้ต่อสัมผัสรู้จริงๆว่าเวลาเกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรต่ออะไรสัมพันธ์อยู่มันมีเอกภาพอยู่ในโลกแล้วก็สัมผัสกันนั้นก็เกิดอาการจิตอาการใจหรือไม่กระทบสัมผัสแล้วจนกระทั่งขอพูดไปถึงวรรคสุดท้ายของมงคลธรรมจนกระทั่งพุทธสะโลกาธมิหิจิตตังยัสสะนกรรมปติคือสัมผัสกับสิ่งที่เป็นโลกอยู่ธรรมดาโลกที่มันมีอยู่ในโลกคือโลกที่รอบตัวเราเป็นเอกภาพมันมีตัวบุคคลคนอื่นมันมีตัวผัสสะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่อะไรต่ออะไรตาหูจมูกลิ้นกายเป็นชีวิตธรรมดาสัมผัสแล้วเราก็ไม่มีอาการเลยไม่หวั่นไม่ไหวไม่มีอะไรแปรปรวนไม่มีกิเลสเกิดอโศกะผิวพรายของธุลีหมองก็ไม่มีธุลีที่ไม่ชอบผิวพรายของธุลีเริงที่เหลิงติดเหลิงยึดเหลิงอร่อยเศษนิดเศษน้อยเป็นธุลีเริงวัดวิรชะก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าได้ตรวจอ่านแม้แต่ธุลีแม้แต่เศษเล็กเศษน้อยสุดท้ายไม่หวั่นไหวแล้วโดยหลักใหญ่จิตไม่หวั่นไหวด้วยหลักใหญ่ไม่มีแล้วพริ้วพรายกระเพื่อมนิดหน่อยเศษเหลืออโศกหรือวิริชะก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงตรวจอ่านจิตไม่เป็นแต่เป็นนั่งหยุดไอ้นั่งหยุดไม่ยากหรอกมันเป็นพื้นฐานนั่งหยุดแล้วมันไม่มีอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยไม่สัมผัสเป็นปัจจัยผู้ที่จะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็มีสัมผัสเป็นปัจจัยเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงและอธิบายไม่เที่ยงให้ฟังแล้วว่าไม่เที่ยงก็เพราะว่าลดกิเลสได้ตีกิเลสที่มันเคยติดเคยยึดเท่านั้นตีแตกเห็นความไม่เที่ยงนะเดี๋ยวว่าเริ่มต้นได้เรื่องแล้วเริ่มต้นเข้าทางแล้วยิ่งเห็นชัดยิ่งรู้ชัดคนนั้นจะมั่นใจเองแล้วก็ลดไอ้ตัวที่ว่าตีแตกนั่นน่ะตั้งแต่ใหญ่สกายะทิฏฐิลดลงไปเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ลดก็สบายขึ้นนะสกายะก็คือตัวทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์ลดลงเรื่อยๆลดลงจางคลายลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือตัวน้อยก็เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิในข้างนอกหยาบๆมีกระทบสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยทั้งนั้นน่ะมิจฉาทิฏฐิสกายะทิฏฐิอยู่ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรและอัตตานุทิฏฐิสูตรมีสัมผัสเป็นปัจจัยทั้ง3สูตรทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอ่านดูดีๆท่านตรัสไปสั้นแต่ตรัสไปเป็นทฤษฎีตรัสไปเป็นสูตรถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาใช้ทฤษฎีใช้สูตรเหล่านี้ไม่เป็นทฤษฎีหรือสูตรเหล่านี้ของพระพุทธเจ้านะมีสัมผัสเป็นปัจจัยแม้เหลืออัตตาเหลืออยู่ข้างในเป็นโอปปาติกะจิตส่วนนอกนี่ไม่ละเมิดแล้วส่วนนอกไม่ต้องเป็นอะไรแล้วดับได้แล้วส่วนนอกทวาร5นี่สบายแล้วก็ตามก็จะต้องรู้อัตตาต่างๆอยู่ในจิตใจของเราต่อจนหมดอัตตาเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตาคือไม่มีตัวตนของกิเลสอันนั้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่กระทบกระแทกกระเทือนยังไงไม่มีผิวพรายแม้แต่อโศกะวิรชะบอกแล้วสัมผัสอยู่ก็ไม่มีนี่จึงยืนยันยืนหยัดว่าเราอยู่เหนือโลกนี่อธิย้ำสิ่งนี้ให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นเป้าสำคัญเหลือเกินของศาสนาพุทธไม่เช่นนั้นแล้วเป็นเดรัจฉีแล้วไม่มีคุณค่าอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์กลายเป็นโมฆะบุรุษแม้จะคุณจะเป็นฤาษีสะกดจิตแน่สงบประงับอยู่ที่บนภูเขาหิมพานต์อยู่ที่ยอด เอเวอเรสต์อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์อยู่ในถ้ำใหญ่ป่าใหญ่เขาใหญ่ที่ไหนแต่ไม่พบกับมนุษย์ไม่สัมผัสสัมพันธ์กับองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์เลยพระพุทธเจ้าไม่นับให้แม้แต่โสดาบันปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปเรียนแบบฤาษีมาตลอดอยู่ในป่านั่นแหละพระพุทธเจ้าต้องไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันออกไปสอนตามไปจนกระทั่งถึงป่านั้นไปสอนท่านก็ยังไม่ได้ให้เป็นโสดาจนกระทั่งโกณฑัญญะกับเพื่อนอีก5คนโกณฑัญญะเกิดจิตรู้ก่อนได้เป็นโสดาบันก่อนเพื่อนอีก4ยังไม่ได้เป็นโสดาบันเลยฟังให้ดีนะนี่ตำนานในรายละเอียดซึ่งเราก็รู้อยู่ได้โสดาบันแล้วถ้าค่อยสอนต่อจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้ให้นะอดทนเก่งพวกฤาษีนี่ปัญจวัคคีย์นี่อดทนแบบฤาษีเดรัจฉีชีไพรชอบอดชอบทรมานตนชอบอย่างฤาษีละเล่นหนีปลีกไม่เอาอะไรต่ออะไรมีอำนาจทางจิตแข็งมีอำนาจทางจิตแข็งกดข่มได้สูงสุดพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้แต่เป็นโสดาบันชอบอย่างฤาษีละเล่นหนีปลีกไม่เอาอะไรต่ออะไรมีอำนาจทางจิตแข็งมีอำนาจทางจิตแข็งกดข่มได้สูงสุดพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้แต่เป็นโสดาบันให้เก่งเท่าเก่งให้เป็นฤาษีกดข่มได้วิเศษขนาดไหนก็ตามไม่ถือว่าเหนือโลกไม่ใช่ระบบโลกุตระเป็นระบบโลกันตะฟังโลกันตะกับโลกุตระให้เข้าใจเป็นพวกโลกันเป็นพวกนี้ไม่พ้นนรกไปสุดให้ที่สุดก็เป็นนรกที่สุดสุดที่สุดที่เราหนีนรกไปนั่นแหละไม่ใช่หนีนรกหนีโลกที่เราหนีไปเฉยๆแต่เราไม่ได้รู้เท่ารู้ทันเราไม่ได้มีองค์ประกอบเราไม่ได้มีเอกภาพเราไม่ได้เป็นมนุษย์มนาพระพุทธเจ้าเลยตีพวกนี้ว่าโมฆบุรุษเนี่ยลัทธิเก่าเป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธนี่มาแก้ลัทธินี้นะเพราะงั้นมาถึงอนากุลาจะกัมมันตานี่ทำงานจะงานโลกก็มีอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าหลักมรรคองค์8มีกัมมันโตกัมมันตานะหลักมรรคองค์8มีกัมมันตาและอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วว่ากรรมตัวนี้ตัวเดียวที่มีคำว่าอันตะขยายความอยู่ด้วยกัมมันตาหรือกัมมันตะการงานทั้งหลายการงานทั้งงานปฏิบัติธรรมทั้งงานของชีวิตธรรมดามนุษย์ที่มีสัมมาอาชีวะหรือมีการงานมีสัมมากัมมันตะมีการงานอยู่ในโลกธรรมดาเพราะงานอะไรไม่ดีเราก็เลิกอาชีพใดไม่ดีเราก็เลิกก็ละก็หลุดก็พ้นมาทำงานที่ดีเราก็ทำให้ได้มาเรื่อยๆตั้งแต่งานแบบโลกกรรมกิริยาจนกระทั่งถึงงานทางธรรมที่เราละล้างกิเลสสูงสุดไปพร้อมกันถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมาถึงข้อ14นี่อธิบายจบเป็นพระอรหันต์ก็อธิบายได้นะและจาก1ถึง14เนี่ยเป็นตัวของเราเองเป็นตัวปฏิบัติทำให้แก่ตัวเราเองนะในรอบถ้าจะรวมอีกทีนึงก็เรียกว่ารอบหนึ่งเพราะจะสังเกตได้ในนี้มีสปายะ4พอจบถึงข้อ14นี้แล้วถึงธรรมสปายะนะบุคคลสปายะเสนาสนะสปายะอาหารสปายะธรรมสปายะนะได้ธรรมะแต่มันก็ยังไม่จบแท้ต้องขยายออกไปอีกเพราะว่าโลกไม่มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นต่อไปเกี่ยวข้องกับโลกกว้างขึ้นไปอีกจากข้อ15จึงมีคำว่าทานทานนี่หมายความว่าสละออกไปสู่โลกนอกจึงเรียกว่ามีแผ่สัมพัทธภาพแผ่สัมพัทธ์นั่นไม่ใช่สัมพันธ์สัมพัทธ์นี่คือตัวรังสีตัวไอตัวลิดแรงตัวอะไรที่เราได้แล้วเราก็จะมีแรงเผื่อไปหาข้างนอกต่อออกไปขยายออกไปนี่เรียกว่าทานธรรมจริยามีการประพฤติธรรมนะฟังปริวัติหนึ่งซะก่อนยาตกานันจะสังคโหสงเคราะห์ญาติทั้งหลายคำว่าญาตินี่ไม่ได้หมายความว่าแค่พี่แค่น้องพี่น้องก่อนก็ได้นะจะหมายเอาพี่น้องที่ไม่ใช่ลูกที่ในรอบต้นนั้นหมายถึงว่าต้องสงเคราะห์บิดามารดาสงเคราะห์บุตรอะไรต่างๆนานาสงเคราะห์ลูกเมียอะไรนะมันก็รอบแคบทีนี้ญาติก็กว้างกว่านั้นคำว่าญาติญาตกานันจะนี่เป็นส่วนที่ เรารู้ถึงสิ่งที่มันสัมพันธ์กันสัมพันธ์หรือสัมผัสนี่แหละให้สูงขึ้นแล้วเราก็สงเคราะห์ความเป็นญาติสงเคราะห์มนุษย์ให้เป็นญาติธรรมเพราะในพวกเราชาวอสเนี่ยชาวอโศกเนี่ยมันมีญาติธรรมเราใช้คำนี้กันนี่เราเป็นญาติกันทั้งหมดอาตมาเคยพูดว่าคำว่าญาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องญาติธรรมดาเรื่องพระราดรภาพเรื่องพี่เรื่องน้องเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันสอดคล้องกับอุดมการณ์ใหญ่ของชาวโลกเขาเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องทั้งผองมนุษย์ที่เป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะเป็นพี่น้องกันและความเป็นพี่น้องนี่มันมีความนี่มันมีความสำคัญมันมีสิ่งลึกซึ้งถ้าจิตใจมันเป็นพี่น้องกันจริงๆไม่ใช่ว่าขนาดคลานตามกันออกมาแล้วก็ไม่เอื้อไม่เฟื้อไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่รักกันแบบพี่แบบน้องทะเลาะกันแย่งชิงสมบัติกันแย่งดีแย่งเด่นอะไรกันฆ่ากันแกงกันฟ้องร้องกันก็ได้พี่น้องที่คลานตามกันออกมาแท้ๆไอ้อย่างนั้นนั่นมันมีแต่เลือดรูปธรรมคลอดตามกันออกมามีสายเลือดออกมาเป็นแบบวัตถุธรรมแต่จิตใจไม่ได้เป็นพี่น้องกันเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการนะแม้จะเป็นพี่น้องคลอดตามกันออกมาแล้วยังมีจิตใจแบบนั้นไม่เอาแต่แม้จะไม่คลานตามกันออกมาเหล่ากอไหนก็ได้คนนั้นลูกจีนคนนี้ลูกแขกคนนี้ลูกฝรั่งอะไรก็ยังได้เลยมาจากคนละทิศคนละทางของโลกก็ยังได้เลยแต่เรามีนามธรรมมีจิตใจรักกันเอื้อเฟื้อกันประสานกันสงบกันสันติสุขร่วมกันมีอะไรน่าสร้างสรรค์กันมีอะไรที่น่าช่วยเหลือเฟื้อฟายกันเห็นเป็นมนุษย์ที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายกันอย่างสงบสงัดอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดไม่แย้งแบ่งปันกันสงสารกันเสียสละแก่กันและกันนี่เป็นความเป็นญาติธรรมที่สูงส่งมากและเราทำกันได้พิสูจน์กันได้ทุกวันนี้เราพิสูจน์กันได้นี่เรามาอยู่ร่วมกันในครอบครัวนี้อยู่กัน7วันนี้ที่นี่โอ้โหอาตมามาตามหาญาติญาติเยอะแล้วก็มารวมกันอยู่มาเรียนรู้ความจริงสัจธรรมมาเรียนรู้ความดีกันแล้วก็ฝึกตนที่จะไปสู่ความรู้ที่เรารู้นี้แล้วก็ทำตนให้เข้ากันได้นี่อยู่นี่ดี7วันมีทะเลาะกันอยู่คู่เดียวคู่เดียวนั่นก็เป็นเด็กซะด้วยจะเอาสากตีหัวกันแล้วมีอยู่รายเดียวปรากฏว่าแย่งขายทางมะพร้าวกันนี่สิก็แกเด็กก็เอานี่แหละเป็นตัวอย่างดีนะมีตัวอย่างให้เราดูดูซะแค่นี้แกแย่งกันแต่พวกเราไม่แย่งกันซะแล้วต่างพยายามอดออมหรือพยายามที่จะสงวนการที่เห็นแก่ตัวพยายามเสียสละพยายามที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลคนละนิดคนละหน่อยแค่นี้เนี่ยเราก็ทำกันได้เราไม่ต้องอาศัยตำรวจเราไม่ต้องอาศัยอำนาจบังคับกันพูดกันอย่างมนุษย์สิวิไลมนุษย์มีจิตปัญญาสูงนี่เราอยู่กันเป็นพัน7วันแออัดยัดเยียดแย่งชิงไม่มีอะไรเฟ้อนะไม่มีอะไรมากเกินไม่มีอะไรก็ฟุ่มเฟือยกันได้อยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนนี่เราสมมุติสังคมที่จนๆกระเบียดกระเสียนอย่างนี้7วันเราก็ยังอยู่ได้ทั้งร้อนทั้งเร่าทั้งลำบากลำบนอดทนอยู่ก็อดได้ไม่นานิ่วคิ้วขมวดอะไรกระทบแรงๆหน่อยเราก็จะอ้าวทนสบายปล่อยวางปล่อยวางนี่เป็นแบบฝึกหัดอันสูงสุดเพราะฉะนั้นการพุทธาภิเษกปลุกเสกกันทีเนี่ยไม่ใช่ได้ฝึกกันน้อยๆฝึกกันจริงๆเนี่ยแล้วเราก็ได้อาการนี้อารมณ์นี้จำไว้เรียกว่าปิติยินดีเอาไว้ซาบซึ้งเอาไว้โอ้โหอย่างนี้มันดีเนาะอาการอย่างนี้ถ้าเกิดกะลียุคหรือว่าเกิดในโอกาสข้างหน้ามันยากมันจนมันเบียดกับเบียดกับเสียนมันแย่งมันทิ้งมันจะต้องอยู่กันอย่างรีดตัวแบบนี้จิตใจเราก็เป็นแบบนี้ได้มันจะไปทุกข์อะไรแต่แท้จริงโลกมันไม่แน่นเบียดเสียดเหยียดยัด แย่งชิงกันขนาดนี้เลยมันอุดมกว่านี้มันมีมากกว่านี้มันกว้างกว่านี้มันไม่คับแคบเบียดเสียดนะเรียกว่าอยู่กันอย่างนี้หรอกขนาดอยู่อย่างนี้แล้วเรายังทนได้แล้วถ้าอยู่อย่างโน้นน่ะและเป็นเหตุการณ์จริงที่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้อยู่ได้คุณอยู่ได้เพราะการฝึกหัดแบบนี้นี่เป็นการอบรมที่ได้รับบทเรียนที่เป็นจริงนะคุณก็ต้องรู้อันนี้ให้ได้เพราะเมื่อจากนี้เราเป็นพี่น้องกันจากแค่นี้แล้วเราก็จะออกไปหาพี่น้องข้างนอกอีกให้มีลักษณะอย่างนี้อีกนะเพื่อแผ่สงเคราะห์ญาติเพิ่มเติมกันขึ้นนี่เป็นพี่น้องกันมากแล้วขนาดนี้นะเมื่อเราไปกว้างขึ้นเราก็จะมีงานการมากขึ้นนะทำการงานที่โลกเขาสมมุติอยู่อีกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานที่ไม่เป็นโทษจะเข้าใจงานที่กว้างที่เขาสังขารที่เขาปรุงที่เขาหลอกตั้งหลอกสร้างกันขึ้นมาเอาเงินมาล่อบังเอาอะไรจะอะไรมาล่อบังเอาขอวิเคราะห์นิดนึงนะให้ฟังว่างานทุกวันนี้นี่นะเขาไม่เข้าใจงานที่เป็นสาระถะกันเป็นงานสังขารงานปรุงหลอกเอางานอะไรที่คนมันชอบมีกิเลสเขาก็เอามาปรุงมาสร้างแล้วก็มาหลอกเอาเงินกันแล้วคนก็ไปหลงไหลไปติดกันเยอะเลยอันนี้ตั้งข้อสังเกตมาการทำงานที่ไม่เป็นโทษพอดีนะว่าคารวาสอาตมาได้อธิบายไปแล้วว่าคารวาสที่เขาไม่ได้เป็นพระเขาทำงานหนักกว่าพระเขาก็ยังไม่ลาออกจากอโศกที่ผู้ที่เขียนมานี่เป็นพระผมเป็นพระฟังแล้วก็มีความเห็นเช่นนั้นเพราะการมารวมเออการมาสวมเครื่องแบบของสมมติสงฆ์ก็รู้สึกไม่สะดวกต่อการทำงานหลายอย่างจนดูเหมือนคนขี้เกียจและจะกำหนดแยกให้ชัดได้ไหมว่าผู้มีศีล5ควรมีการงานระดับใดศีล8ศีล10จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลวินัย227ปยานใหญ่หรือทำได้หมดถ้าเป็นการเสียสละและพ่อบอกว่าคารวาสปฏิบัติมีผัสสะมีความเก่งมากกว่าพระฟังแล้วเป็นพระรู้คารวาสไม่ได้แล้วจะมาบวชให้เขากราบอยู่ไปทำไมสู้คารวาสไม่ได้ฟังแล้วเป็นพระสู้คารวาสไม่ได้แล้วจะมาบวชให้เขากราบอยู่ไปทำไมก็แต่งตัวเหมือนกันช่วยกันทำงานก็หมดเรื่องไม่ต้องมีชนชั้นเสมอภาคเป็นพระราดรหรือจะเอาอย่างไรดีครับนี่หละคือความยังไม่รู้เอกภาพยังไม่รู้ระดับยังไม่รู้แก่นนะยังไม่รู้วิบากหรือยังไม่รู้ฐานะของบุคคลไม่รู้กรรมไม่รู้อดีตกรรมไม่รู้ปัจจุบันกรรมไม่รู้กุศลอกุศลที่ลึกซึ้งอาจจะพูดไปนี้ถ้าเผอมีปฏิภาณก็จะเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนทุกคนมีองค์ประกอบต่างกันบางคนอยากได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนได้อย่างนั้นแล้วดีแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็สับสนจัดแจงไม่ค่อยออกนะก็ขออธิบายไปพร้อมๆกันอาการเป็นพระได้นี้ก็มาอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเป็นข้อสมมุติและเราก็ต้องทำให้ตรงตามสมมุติเพราะเป็นสัจจะเป็นวินัยเป็นหลักเป็นกฎเป็นระเบียบเพราะเราจะไปทำเหมือนคารวาสก็ไม่ได้เพราะเราเองเรามีศีลแล้วบอกแล้วว่าพระนี่ต้องมีศีลอย่างน้อย270ข้อก็เมื่อเรามาแต่งตัวเป็นพระ270ข้อแล้วเราจะไปทำเหมือนคารวาสที่เขานุ่งกางเกงอันนี้ก็สับสนแล้วเพราะฉะนั้นงานการของเราก็อยู่ในหลักชนศีล270ข้อส่วนคารวาสเขาก็ทำศีล5ศีล8ซึ่งเป็นหลักสำคัญส่วนเขาจะทำได้สูงกว่านั้นละเมิดบ้างไม่ละเมิดบ้างไม่มีใครไปโทษเขาเขาเองเขากำหนดศีล5เขากำหนดศีล8หรือแม้แต่ศีล10กำหนดแล้วก็มีความหมายของอธิศีลในศีล10เช่นว่าศีลข้อที่10เขาเองเขายังไม่สละเงินหมดใครก็ไม่หว่าอะไรเขาเพราะเขาไม่ได้ไปสัญญากับประชาชนเขาสัญญากับตัวเขาเขาก็จะทำศีลของเขาให้มันสมบูรณ์ให้มันสูงขึ้น พราะนั้นเขาก็หัดทานหัดแจกออกหัดวางออกนั่นก็คือสมบัติที่เขาเองเขาจะไม่แตะไม่ต้องไม่จับไม่ถือไม่สะสมสิ่งที่เป็นค่าสมมุติของโลกเงินทองเข้าของเพชรนินจินดาหรือว่าสมบัติที่มีราคาในโลกเขาตีราคากันเขาก็จะรู้ค่าของโลกแล้วเขาก็จะไม่สะสมสิ่งเหล่านั้นเอาแต่เข้าหาสารัตถะจะสะสมบ้างเพราะว่าเราเองเราจะไปขอหรือเราจะไปบิณฑบาตหรือเราจะไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็ยากคารวะเขาก็จะทำไปตามฐานะของศีลสิบตามที่จะมีภูมิมีปัญญาหัดสละหัดกล้าจนหัดไม่สะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ได้มาเขาก็ทำงานอยู่ในโลกเขาก็ต้องมีรายได้รับอยู่เขาจะเป็นผู้ที่ยังไม่พ้นมิจฉาชีพข้อที่ห้ายังลาเพนะลาพังนิชิคิงสุนตาเขายังมีลาบแลกลาบเขายังเอาลาบต่อลาบออกแรงงานทางกายให้มีเขาแลกลาบมาหรือว่าทำงานแล้วก็เอาของที่เป็นผลผลิตไปแลกเอาเงินเอาทองกลับมาอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็รู้จักกินน้อยใช้น้อยรู้จักทำตนจนกระทั่งสามารถหัดสละไปสละจนมั่นใจจนเห็นในธรรมมีภูมิธรรมสูงโอ้สมบัตินี้โลกไม่ใช่ของเราของใครขยันก็อยู่มีที่พึ่งกันเกษมรู้ว่าคนเรานี่อยู่ด้วยกรรมอยู่ด้วยการงานอยู่ด้วยการกระทำอยู่ด้วยความดีเรามีความดีเรามีฝีมือเรามีสมรรถภาพเราสามารถที่จะสร้างสรรค์เกินกว่าตัวเองกินใช้เกินกว่าตัวเองอาศัยหรือจ่ายก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่มั่นใจในความดีของตัวเองแม้แต่ความดีเราทำแล้วคนอื่นที่เป็นองค์ประกอบของสังคมเขาก็รู้กันเข้าใจมีจิตใจมีวิญญาณที่กตัญญูกตเวทีต่อกันเลี้ยงดูกันเอื้อเฟื้อกันมีมวลมิตรมีหมู่มีสหายมีบัณฑิตมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีนะมีมิตรมีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีสัมปวังโกมีเพื่อนดีอยู่ร่วมกันได้นะเห็นสังคมนี้เป็นสังคมที่ไม่ต้องเห็นแก่ตัวมีเป็นสังคมที่ไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนมีใจดีกตัญญูได้ถ้าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อเวลาเราอยู่กับโลกเขาเราอยู่เราทำงานเป็นคฤหัสถ์เราก็ทำงานในระดับที่มีข้อกฎระเบียบอย่างนั้นมันก็ไม่เนียนเราก็ไม่ได้ลองหลักเกณฑ์ไม่ได้ลองกฎระเบียบที่สูงขึ้นและเป็นตัวมายืนหยัดว่า เราเป็นตัวอย่างแน่แล้วนะมันมีแบบมีชุดมียูนิฟอร์มแต่งเครื่องแบบของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าเป็นพระภิกษุแต่งเครื่องแบบอย่างนี้เป็นเครื่องหมายรู้แล้วจะต้องอยู่ในกฎของศีลระดับประมาณอย่างนั้นสมัยแรกไม่มีวินัยก็อยู่ในศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลสมัยต่อมามีวินัยก็ต้องอยู่ในวินัยด้วยและวินัยนี่เป็นกฎหมายหยาบด้วยเป็นกฎหมายอาญาบอกแล้วก็อยู่ด้วยแล้วเราก็จะสะอาดต่อศีลต่อวินัยอย่างจริงเช่นว่าศีลมหาศีลไม่ละเมิดในเดรัจฉานวิชาไม่จุดธูปจุดเทียนไม่ละเมิดในการบูชาไฟบูชาด้วยน้ำมันเปรียงน้ำมันเนยนี่อยู่ในหมวดมหาศีลทั้งนั้นไม่มีไม่ทำไม่ปรุงยารักษาโรครักษาไข้ไม่รดน้ำมนต์ไม่พ่นน้ำมนต์อะไรต่างๆนานาอยู่ในมหาศีลทั้งสิ้นซึ่งเป็นภิกษุของพระพุทธเจ้าภิกษุของลัทธิอื่นเขาบูชาไฟจุดธูปจุดเทียนเขารดน้ำมูกน้ำมนต์เขาเวียนเทียนเขารักษาไข้เขาดูหมอทายเดาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นลัทธิอื่นนอกรีตของพระพุทธเจ้าแต่ศีลอันนี้เป็นศีลอันนี้ก็เป็นของเธอประการหนึ่งเราเป็นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งแล้วก็ละเว้นปฏิบัติอย่าให้เป็นละเมิดตามที่ท่านได้ห้ามไว้เราย่อมเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้เราก็เว้นขาดได้จริงๆเป็นตัวอย่างยืนยันพระธรรมนูญหลักการของศาสนาพุทธส่วนคารวาสนั้นมันปนมันเปเครื่องแบบก็เหมือนกับชาวโลกเขาไปละเมิดนิดละเมิดหน่อยเขาก็อ่านไม่ออกหรือดูไม่ถนัดแต่เรามาเป็นพระแล้วเราอ่านออกคนอื่นเขาอ่านเราออกง่ายเป็นเครื่องหมายมีรูป มีรูปแล้วก็มีนามที่ทำให้ได้จนกระทั่งจิตใจเราก็สบายทำได้แม้หยาบกลางละเอียดศีลตั้งแต่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วทำได้ลงตัวหมดเลยเรียบร้อยหรือแม้แต่มีอธิศีลอื่นมีศีลข้ออื่นๆที่เป็นโอวาทปาติโมกศีลคือศีลข้อใดก็ตามที่ท่านบอกว่าอย่าทำเลยอย่างนี้จงทำอย่างนี้เถิดอันใดเป็นบาปสมาจารอื่นอีกเราก็ละเว้นละขาดอันใดเป็นอภิสมาจารอีกเราก็ทำได้ยิ่งเนียนในยิ่งกว่าหลักจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลที่อาตมาเห็นว่าท่านตั้งหลักอันนี้ไว้ตราหลักอันนี้เอาไว้เพื่อสร้างศาสนามาจากต้นในพระสูตรเล่มที่หนึ่งเลยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลทุกสูตรยืนยันตั้งแต่คารวาสถึงพระท่านก็สอนศีลนี้ตั้งแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเราสิตั้งแต่พรหมชารสูตรเลยเริ่มต้นว่าเราอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลสอนสาวกสอนพระสอนพราหมณ์สอนไปจนกระทั่งถึงคารวาสก็เอาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลศีลหลักอันนี้เป็นศีลที่ยิ่งใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ศาสนาเลื่อนเปื้อนเลอะเทอะไปเอาวินัยที่เกิดหลังศาสนามาเป็นหลักใหญ่พอหลักใหญ่พูดขึ้นไม่เอาเพราะทำไม่ได้นั่นแหละเห็นชัดเจนว่าศาสนาเสื่อมนะเขาทำไม่ได้เพราะเอาศีลนี้มาก็บอกเฮ้ยไม่ได้หรอกอันนี้มันศีลของอริยะก่อนเรามาเป็นอริยะนี่เราก็ต้องเอาเป็นอริยะสิเพราะฉะนั้นเขาจำนนแล้วเขาไม่ยอมเป็นอริยะเขาจึงอยู่ได้แค่พอถูพอไถอยู่กับวินัยไปอย่างนั้นเองแม้กระนั้นในวินัย227ก็ด่างก็พร้อยก็เละก็เทะยังไม่ได้เรื่องเลยจะเห็นความเหลวไหลหรือความไม่มีคุณไม่มีน้ำหนักของศาสนาในศาสนานั่นเองในศาสนาพุทธเองอย่างมากนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาเป็นพระเราก็ทำงานอยู่ในขอบเขตหลักกฎวินัยศีลแล้วเราก็จะได้เป็นตัวอย่างยืนหยัดยืนยันตราบใดที่พระรู้จักหลักโดยเฉพาะหลักจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเราทำได้รักษาไม่ด่างไม่พร้อยหรือว่าไม่ละเมิดแม้มันจะด่างจะพร้อยบ้างเล็กๆน้อยๆจะเอาทั่วทุกองค์ไม่ได้บางองค์ได้หลายองค์ได้ถ้ายิ่งหลายองค์เป็นพระแล้วก็เป็นพระอริยะสูงไม่ด่างไม่พร้อยแม้แต่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลวินัยไม่ต้องกล่าวถึงเพราะวินัยนั่นด่างเมื่อไหร่ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องรีบปลงอาบัติต้องรีบสลัดคืนส่วนศีลนี้เราทำโดยใจเราศรัทธาใจเราเข้าใจเราเลื่อมใสใจเรารักษาตามหลักของศีลที่พระบรมศาสดาเราตราไว้เราก็ซื่อตรงต่อวินัยเพราะธรรมะนี้ไม่ใช่มีแต่ธรรมะเฉยๆเรามีวินัยด้วยถึงเรียกว่าพรหมจรรย์เรียกว่าศาสนาศาสนามีธรรมะด้วยมีวินัยด้วยมีสมมติสัจจะมีปรมัตถสัจจะถ้าจะบอกว่าวินัยเป็นสมมติสัจจะก็ต้องรักษาสัจจะนี้ถ้าบอกว่าธรรมเป็นปรมัตถสัจจะก็ต้องมีทั้งปรมัตถสัจจะนี้เป็นอุปโตภาคศาสนาพุทธเข้าใจลักษณะอุปโตภาคคือ2ส่วน2ส่วนของสมมติสัจจะ2ส่วนของปรมัตถสัจจะก็บริบูรณ์ทั้งส่วนของสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ2ส่วนของรูปกับนามก็บริบูรณ์ทั้งรูปกับนาม2ส่วนกับปัญญาวิมุตติอุปโตเจโตวิมุตติก็บริบูรณ์ด้วยปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติดังนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระก็ต้องพยายามเป็นตัวอย่างเป็นหลักละเอียดเป็นหลักยืนเรายังทำไม่ได้เราต้องรักษาในแวดวงของเราไม่ใช่เละๆไปทำเอาแต่งานแบบชาวบ้านงานหลายอย่างที่สมควรแม้จะไม่ผิดธรรมผิดวินัยผิดศีลเลยแต่อยู่ในกาละเทศะเราก็ต้องรู้กาละเทศะคารวะก็รู้กาละเทศะคารวะก็รู้หน้าที่นะรู้ว่าอันนี้คารวะควรทำมีสภาพมีงานการที่สมควรไอ้งานการนี้ไม่ถูกหรอกผู้รู้ผู้ตำหนิเพราะฉะนั้นอนวัชชานินี่ก็แปลว่าไม่ให้เขาตำหนินั่นเองเพราะผู้รู้โดยหลักโดยเกณฑ์โดยสมควรไม่สมควรบางอย่างไม่ใช่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่เป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นการรู้กันในสังคมว่าเอออันนี้สมควรจะอย่างนี้อันนี้สมควรจะอย่างนี้อันนี้เขาไม่ทำกันหน้าอันนี้เขาทำอันนี้เป็นธรรมเนียมอันนี้ไม่เป็นธรรมเนียมอันนี้ธรรมเนียมเขาทำกันอย่างนี้วัฒนธรรมเขาทำกันอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมเ การรู้โดยไม่ใช่หลักทีเดียวตายตัวมันสังคมที่มันร่วมรู้ร่วมทำกันอยู่นี่เราเรียกว่าเพณีหรือเรียกว่าจารีตก็ตามหรือเรียกว่าวัฒนธรรมก็ตามมันก็มีอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีปัญญารู้ร่วมกับเขาเพราะที่ถามมานี่ก็เหมือนกับถามมาเด้อๆนะไม่มีปฏิภาณไม่มีความรอบรู้แล้วก็คล้ายๆกับเพ่งจัดๆมานะถามมางี้ก็ขอบอกให้ฟังว่าอย่าไปหยาบอย่างนั้นต้องละเอียดให้รู้แม้แต่แนวของอนวัชชานิให้รู้แม้แต่ว่าอันนี้สังคมเขาไม่ติเตียนอันนี้สังคมเขาก็รับถืออยู่แม้จะไม่ได้ตราลงไปเป็นกฎเป็นหลักก็ตามแต่เป็นความนิยมเรียกว่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นความยังตั้งอยู่ได้ด้วยระเบียบด้วยระบบอย่างนี้ด้วยลักษณะอย่างนี้มันน่าดูกว่าเราก็ต้องเข้าใจแม้แต่โดยปฏิภาณและปัญญาละเอียดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้กาละอย่างนี้อยู่กับหมู่นี้พระไม่ทำหรอกอย่างนี้เพราะเราในฐานะพระก็ต้องรู้ว่าฐานานุฐานะอ๋อฐานะพระอย่างนี้เราไม่ทำแต่ก็ไม่ได้ถือตัวถือตนถือศักดิ์ถือศรีและก็ไม่ดูเป็นแบบยึดมั่นถือมั่นด้วยถ้าเห็นว่าบางโอกาสบางครั้งบางคราวเราต้องอนุโลมเอ๊ะไม่ทำเสียหายให้อย่างนี้อ้าวจำเป็นต้องทำเขาจะตำหนิบ้างก็ตำหนิแต่ว่ามันเสียหายมากกว่าก็ต้องมีปฏิภาณในสิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบไปอีกต้องฉลาดเฉลียวถึงปานชนีเพราะฉะนั้นในกาละสำคัญหรือในการประมาณจึงใช้หลักสัพพุริสธรรม7ประการใช้สัตตบุรุษ7เพราะผู้ที่เป็นสัตตบุรุษจริงๆจึงมีหลัก7ในการที่รู้แก่นสารรู้ชั้นเชิงรู้ธรรมะรู้อัตถะรู้อัตตาอัตตัญญุตารู้การประมาณรู้กาละรู้เวลารวมอยู่กับหมู่กลุ่มรวมอยู่กับบริษัทปริสัญญุตารู้แม้แต่กระทั่งส่วนตนบอกโอ้ขณะนี้รวมอยู่กับหมู่กลุ่มนี้คนนี้ถือจัดถ้าทำแล้วคนนี้มีฤทธิ์แรงด้วยถ้าเราทำไปแล้วคนนี้ไม่ชอบถ้าคนนี้ไม่ชอบคนเดียวพาหมู่นี้หมดเลยเราก็ต้องรู้นะปุคระปโรปรัญญุตาถึงป่านนั้นทำแล้วดีหรือไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเฉลียวฉลาดที่จะอยู่ในสังคมพาทำนำทำเป็นตัวอย่างที่จะรังสรรค์อะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่วิเคราะห์คิดว่าเข้าใจไม่ง่ายนักแต่คิดว่าถ้าฟังดีๆก็จะเข้าใจว่าเราเป็นพระก็ควรจะทำในฐานะพระมีหลักเกณฑ์ของพระคารวาสก็ทำในฐานะคารวาสคนไม่ตำหนิติเตียนคารวาสง่ายเท่าพระเพราะพระนี่ถือว่าเป็นผู้สูงผู้กราบผู้ไหว้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังละเอียดละออกว่าการเป็นพระถึงต้องระมัดระวังกว่ามากเมื่อระมัดระวังกว่ามากก็เตรียมตัวได้มากก็ได้ขัดเกลาตนเองมากตัวเองก็ได้ภูมิธรรมมากเมื่อได้ภูมิธรรมมากสมจริงสังวรเป็นมีสมประธาน4อย่างสำคัญเราก็สามารถโตเร็วเป็นอริยบุคคลได้เร็วเมื่อได้จริงๆแล้วมันก็ลงตัวหมดตามหลักตามเกณฑ์ตามจารีตประเพณีนะตามวัฒนธรรมมันก็สอดร้อยกันไปอยู่อย่างนั้นแนบเนียนนะเพราะฉะนั้นการทำงานไม่มีโทษงานทุกอย่างงานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไรเราก็จะละเอียดหมดเลยไม่ทำให้เป็นโทษก่อกรรมใดๆอย่าให้มีโทษเพราะฉะนั้นเราจะรู้ก่อกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่ให้มีโทษตามฐานานุฐานะเป็นพระก็ตามเป็นคารวาสก็ตามเราก็จะรู้ขอบเขตดังที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้สาธยายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพระจึงอยู่ลำบากอยู่ยากกว่าอยู่ยากกว่าและทำประโยชน์ได้สูงเพราะคนสูงเท่านั้นจะทำประโยชน์ชั้นสูงได้ยิ่งชั้นรู้ในทางภูมิธรรมละเอียดละออยิ่งขึ้นรู้รอบสูงสุดขึ้นก็มาอยู่ในวินัยของพระดูเพราะฉะนั้นที่ได้อธิบายไปแล้วว่าผู้ที่มีจิตสามารถวิมุตได้เป็นพระอริยะสูงแม้อยู่ในร่างคารวาสแล้วจะไม่มาบวชขอยืนยันว่าอย่างนั้นไม่เรียกพระอรหันต์ถ้าจะเป็นพระอรหันต์ถ้ามีเวลาเป็นสัพพาทิเสสะแล้วตัวเองจะต้องอยู่ในชีวิตไปจะอยู่องค์ประกอบกับสังคมต้องมาบวชเป็นพระเพื่ออยู่ในศีลอย่างน้อย270ข้อแล้วดูซิว่า270ข้อนี้เราจะมีปัญญารู้เท่าทันแล้วเราจะสามารถระมัดระวังตนไม่ให้เกิดอนวัชชานิไม่ให้เกิดการตำหนิติเตียนการดูถูกดูแคลนการลบหลู่ การไม่นับถือได้หรือไม่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์ต้องทำให้คนนับถือไม่ดูถูกดูแคลนมีประโยชน์สูงสุดได้จริงๆอนัวัชชานิกรรมานิได้จริงๆก่อกรรมใดๆก็อย่าให้มีโทษมีงานที่อริยชนท่านไม่ตำหนิมีงานทำงานที่อริยชนไม่ตำหนิอริยชนคือผู้รู้ผู้ฉลาดส่วนผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดตำหนิอยู่จะไปป่วยการกล่าวไปใหญ่อย่างอาตมาทำงานอยู่เนี่ยคนไม่รู้คนไม่มีภูมิธรรมตำหนิอาตมานะตำหนิว่าเอ๊ะพระองค์นี้เนี่ยสอนไม่เหมือนกับพระที่เขานับถือเลยพระนับถือพระที่เขานับถือนี่โอ้ยท่านบรรยายท่านเทศนิ่งเลยนั่งตัวตรงถือใบลานหลับตาปีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เทศนาไว้ในกาลครั้งหนึ่งทำไปพวกคุณก็ฟังไปก็เอไปคุณก็ฟังไปก็สงบดีน้ำลายไหลย้อยสงบการเทศนาก็ได้สมควรแก่เวลาก็ขอเอวังลงด้วยประการฉะนั้นจบพอดีสัญญาณขึ้นแบบนี้มันเป็นมานานแล้วนะพระที่เขาศรัทธาเลื่อมใสพอมาเห็นอาตมาเทศแล้วพระองค์นี้ไม่เรียบร้อยเลยไม่สงบเลยนะยกมายกมือพูดสำเนียงเสียงไม่เสมอเรียบไปอู้ไม่เรียบไม่สงบมันตรงไปมันเข้าใจตรงมันยึดตรงๆอยู่อย่างนี้คนอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นคนตำหนิอาตมานี่ตำหนิตำหนิแน่ๆเลยไม่มีปัญหาอาตมารู้เพราะคนไม่รู้ตำหนิเราไม่เป็นไรนะคนที่เขาไม่รู้ไม่จะเป็นอริยชนไม่เป็นคนที่เข้าใจเหตุผลเพราะงั้นตำหนิติเตียนเราอยู่ไม่เป็นไรผู้รู้ท่านไตรตรองขนาดผู้รู้นะเป็นอริยชนเป็นผู้รู้แล้วไตรตรองแล้วตำหนิเราด้วยศีลได้หรือไม่ไตรตรองขนาดผู้รู้นะเป็นอริยชนเป็นผู้รู้แล้วไตรตรองแล้วตำหนิเราด้วยศีลได้หรือไม่ตรองขนาดผู้รู้นะเป็นอริยชนเป็นผู้รู้แล้วไตรตรองแล้วตำหนิเราด้วยศีลได้หรือไม่ถ้าผู้รู้จะติผู้รู้ท่านไตรตรองขนาดผู้รู้นะเป็นอริยชนเป็นผู้รู้แล้วไตรตรองแล้วตำหนิเราด้วยศีลได้หรือไม่ถ้าผู้รู้จะติตำหนิแล้วต้องไตรตรองด้วยอาตมานี่จะบอกให้อาตมาจะตำหนิพระในเถรสมาคมนี่นะแค่ตำหนิอย่างเดียวอาตมาก็ไม่มีเวลาจะตำหนิแล้วจนกว่าจะตายเพราะมีเรื่องให้อาตมาตำหนิเยอะและไม่ตำหนิโดยออกนอกหลักด้วยตำหนิในศีลในวินัยด้วยขอรับรองไม่ใช่ตำหนิแหลกตำหนิไปโดยไม่มีหลักตำหนิยังมีหลักด้วยเพราะฉะนั้นผู้รู้ไตรตรองแล้วตำหนิเราด้วยศีลได้หรือไม่ผู้ที่เป็นพระจะต้องระมัดระวังเรียนรู้เสมอขนาดนี้ศีลขนาดนี้เราจะทำไม่ได้ผู้รู้ท่านท้วงเราติเราตู่เราด้วยท่านไตรตรองเราเห็นกาละเวลาเห็นโอกาสเห็นสมควรแล้วกับฐานะกับส่วนตัวเราท่านจึงจำตำหนิให้แต่ว่าที่ทำอยู่นี้ไม่ได้บ้าไม่ได้หามอะไรประมาณอยู่เพราะผู้รู้จริงๆหรืออริยชนหรือผู้ที่เข้าใจธรรมะผู้ที่มีภูมิสูงจริงๆท่านจะติใครตำหนิใครท่านก็ไตรตรองก่อนขนาดรู้เรื่องตับไตรตรองติตรองนะรู้ว่าสมควรหรือยังที่จะติแล้วก็ต้องติด้วยหลักด้วยเกณฑ์ติมีอิงหลักอิงธรรมอิงวินัยไม่ใช่ติสุ่มสี่สุ่มห้าด้วยโดยเฉพาะเราเป็นสาวกภูมิเรามีหลักมีธรรมมีวินัยของพระพุทธเจ้าเราติอย่างนั้นมีงานที่อริยชนท่านไม่ตำหนิทำตนให้เป็นผู้ให้แต่ผลที่ไร้โทษนี่ก็ละเอียดไปจนกระทั่งวงเล็บเอาไว้บอกว่าแม้กรรมที่เป็นเพียงมโนกรรมเพราะฉะนั้นแม้เพียงมโนกรรมก็ไม่ให้คนตำหนิไปจะสร้างสรรอะไรมีผลผลิตอะไรมีผลผลิตมีผลิตผลคือสร้างสรรอยู่เป็นการงานอยู่มีงานที่อริยะไม่ตำหนิเลือกทำที่ไร้โทษทำตนเป็นผู้ให้แต่ผลผลิตที่เป็นประโยช ในผลผลิตแต่ละอย่างรู้เลยว่าอันนี้มีเศรษฐศาสตร์ในหัวใจมีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์รู้ว่าเราสร้างสรรค์อันนี้ไปให้สังคมสังคมต้องการอยู่มันมีอุปสงค์หรือเปล่าถ้าไม่มีอุปสงค์แล้วเราก็ไม่ทำอันนี้เกินแล้วไม่ต้องสร้างให้ไม่ต้องอุปทานอุปทานนะไม่ใช่อุปทานเขาก็ช่างแปลซัพพลายนี่ว่าอุปทานฟังแล้วเหมือนอุปาทานฟังแล้วอุปาทานฟังแล้วเออตั้งใกล้เคียงเอาคำอื่นน่าจะให้อาตมาตั้งให้ได้นะแต่ว่าอาตมาก็ยังไม่เคยคิดตั้งว่าซัพพลายมันควรจะใช้ภาษาบาลีนี่ว่ายังไงนะคือหมายความว่าทำให้สนองความต้องการของหมู่ชนทำสิ่งนั้นเห็นเลยว่าเป็นความต้องการของหมู่ชนแล้วเราก็ทำสนองเรียกว่าซัพพลายที่เขาใช้คำว่าอุปทานเนี่ยฟังแล้วมันหวาดเสียวจังเลยอุปาทานนะอุปาทานเป็นสิ่งที่นักธรรมะนี่ต้องละวางให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีเศรษฐศาสตร์ในหัวใจมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์รู้ว่าความจำเป็นความต้องการสำคัญขณะนี้คนต้องการธรรมะมากทั้งรู้และไม่รู้ก็ตามเขาต้องการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรให้แก่มนุษย์โลกสิ่งอื่นเขาเฟ้อเขาเกินแล้วแต่เขาหลงกันอยู่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะพยายามสร้างสิ่งนี้ตามเศรษฐศาสตร์จริงๆตามความต้องการตามดีมานด์หรือตามอุปสงค์มันเป็นความประสงค์เป็นความต้องการของมนุษยชาติที่จะต้องได้สิ่งนี้ไปใช้แต่เขาขาดมากขาดแคลนมากแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะเราทำงานสร้างศาสนาอยู่เนี่ยยังทำได้ไม่ต้องกลัวท่วมไม่ต้องกลัวเกินไม่ต้องกลัวเฟ้อในตลาดสังคมมนุษย์เลยทำงานไปอีกอาตมามีเวลาอีกสัก400ปีอายุ400ปีแม้ถ้าเป็นได้ดีเหมือนกันนะมีอายุอีก400ปีไปนี่จะทำงานนี้อยู่ไปอีกรับรองยังไม่เฟ้อเลยไม่เฟ้อยังทำไม่มีทั้งคุณภาพมีทั้งปริมาณมีทั้งสารัตถะอะไรลงไปให้แก่สังคมเป็นผลผลิตทางธรรมะนี่อีก400ปีก็อาตมาว่าก็ยังไม่สามารถเฟ้อไม่เฟ้อเพราะคุณอย่าไปห่วงว่าเราทำงานธรรมะมาเป็นพระเนี่ยจะต้องพอแล้วศาสนาธรรมะพอแล้วเราออกไปเป็นฆราวาสเถอะไม่ต้องห่วงเลยเป็นพระได้สบายมากจะอยู่ได้ไปอีกนานนะเพราะการงานนี้อธิบายแล้วก็หมายถึงการงานไปจนกระทั่งถึงการงานทางธรรมเป็นอริยะคุณทีเดียวทำงานที่เป็นอริยทรัพย์นะอริยภาพอริยคุณทีเดียวเป็นอริยทรัพย์ผลิตอริยทรัพย์ให้แก่โลกไปถึงป่านนั้นนะนี่เรียกว่างานไม่เป็นโทษต่อไปอรติวิรติปาปานะเป็นการงดเว้นงดเว้นสิ่งที่เป็นบาปที่เป็นไม่ดีสิ่งที่ควรงดควรเว้นอรติหรือวิรติแปลว่าเรื่องงดเรื่องเว้นเพราะงั้นบาปทั้งปวงอะไรที่ควรรู้บาปแล้วก็เรียนรู้มาแล้วมาตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าอะไรไม่ดีอะไรเป็นบาปอะไรน่ารักษาอะไรไม่น่ารักษานะเราปฏิบัติมาเราต้องรู้ชั่วรู้บาปสิ่งเรารู้ในวัดในปริวัติต่างๆในสิ่งที่ผ่านมาต่างๆนี่ก็ได้อธิบายมาแล้วเป็นเนื้อหาพวกนั้นศึกษาดีๆเราก็จะรู้นะอะไรควรเลิกควรละมานี่ยิ่งเลิกยิ่งละยิ่งเรามาสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นเกี่ยวข้องกับอะไรมากขึ้นเราก็ยิ่งต้องรู้สิ่งที่เป็นบาปได้ละเอียดละออยิ่งขึ้นรู้ท่วนทั่วยิ่งขึ้นสิ่งอย่างนี้เป็นความต้องการของสังคมเราทำและเป็นความต้องการของสังคมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์มนุษย์ต้องการอบายมุขมนุษย์ต้องการกามมันนี้มันต้องการตามกิเลสเราก็รู้ว่านี่เป็นความต้องการที่เราไม่ควรสนองที่เราไม่ควรสร้างให้ที่เราไม่ควรส่งเสริมนะมันกลายเป็นสนองตัณหาสนองกิเลสอย่างนี้สังคมไม่เป็นอยู่สุขเราก็ไม่ให้แม้สังคมจะต้องการก็ตามเราจะรู้บาปเราจะรู้สิ่งที่ไม่ควรกระทำให้แก่โลกนะเพราะงั้นก็งดเว้นงดเว้นบาปกรรมให้ได้รู้ชัดเจ้าความกำหนัดเจ้าความกำหนัดในสิ่งที่ปวงชนในสิ่งทั้งปวงของตนแล้วจงเลิกตัดขาดเพราะในขณะนี้ของตนนี่แหละเลิกตัดขาดได้แล้วเราก็จะรู้คนอื่นเราไม่ทำให้เขา ทำให้ขาดจากเชื้อบาปที่รู้แจ้งแล้วในตนให้ได้ทำให้ขาดจากเชื้อที่รู้แจ้งแล้วในตนให้ได้เสมอนะอันนี้ของตนเมื่อเราไม่มีบาปงดเว้นขาดบาปเราไปอยู่กับสังคมเราก็จะไปเกิดสัมพันธภาพหรือสัมพัทธภาพที่ไม่เป็นตัวอย่างไม่เป็นตัวที่จะไปก่อบาปเป็นตัวบาปเป็นตัวบุญอยู่ในสังคมเราขาดบาปขาดกรรมไม่ได้จริงเลยกรรมที่เราก่อกรรมที่เราเป็นจึงเป็นตัวที่อยู่ในสังคมเป็นผู้ที่งดเว้นเป็นผู้ที่อรติวิรติเป็นผู้ที่ปฏิวิรติเป็นผู้ที่เวรมณีเนี่ยถ้าบรรยายสุดจบมันก็มีลักษณะ4อรติวิรติปฏิวิรติและเวรมณีนะแปลว่างดแปลว่าเว้นแปลว่างดขาดเว้นขาดแปลว่าขาดได้จริงๆเวรมณีแปลว่าเป็นผู้ที่งดเว้นอยู่เว้นขาดอยู่เสมอๆนะเมื่องดเว้นขาดเว้นอยู่ด้วยบาปทั้งปวงอยู่คนนั้นก็อยู่กับสังคมอย่างเป็นตัวแทนของศาสนาเป็นตัวแทนของธรรมะเป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีเป็นคนที่เป็นคนตัวอย่างเป็นคนที่ทั้งหมดเลยน่าบูชาเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่อยู่ในวินัยที่ดีแม้แต่กรรมทางภาษาทางวาจาก็เป็นสุภาษิตเป็นผู้ที่เกื้อกูลเป็นผู้ที่มีตัวทานเป็นคนที่มีประพฤติความประพฤติที่เป็นธรรมเป็นคนที่เชื่อมโยงก็ยากเชื่อมโชโยงอยู่กับมนุษย์ไม่ได้มีสิ่งชั่วไม่มีสิ่งเลวไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีสิ่งที่เป็นโทษและกำชับต่อไปอีกท่านก็บอกว่าให้เป็นผู้ที่ระมัดระวังมัจฉปาณาปานาจะสัญญโมสำรวมเป็นผู้ระวังเป็นผู้สำรวมในการเสพสิ่งเสพติดและของมอมเมาอันนี้ขยายความพูดให้กว้างๆเลิกละตัดขาดจากสิ่งที่ตนยังเสพอันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะอยู่ในสังคมนี่มันจะมีการกระแทกกระทบสัมผัสสัมพันธ์แม้เราจะระมัดระวังไม่ให้เกิดบาปไม่ให้เกิดกรรมไม่ให้เกิดสิ่งผิดสิ่งไม่ดีอะไรมันก็จะต้องอยู่กันอย่างระมัดระวังสำรวมเสมอพลาดไม่ได้เผลอไม่ได้นะกระแทกปั๊บประเดี๋ยวแวบบางเดี๋ยวก็ออกทางกิริยาทางกายทางวจีหรือมันมาจากมโนเองมันไม่มั่นคงเพราะงั้นบางคนที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดแล้วต้องระมัดระวังอย่างนี้เสมอแม้แต่กรรมกิริยาบางทีกายกรรมวจีกรรมของเราเคยตัวไม่ดีเรายังต้องมาทำให้มันดีขึ้นจะได้เป็นตัวอย่างสูงขึ้นเพราะระวังกำหนดอย่าเมาคนเราเมาในท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ของตัวเองเรียกว่าพฤติกรรมของตัวติดก็ยังมาสำรวมมาสังวรหัดใหม่มีนิสัยใหม่สร้างนิสัยสร้างอุปนิสัยใหม่ให้ตัวเองมีพฤติกรรมใหม่นะให้เป็นพระให้เป็นผู้มีกิริยากายกิริยาวาจาให้มีกิริยาที่ดีอย่างนี้ก็ยังเป็นความไม่เมาในพฤติกรรมในกิริยาวาจากิริยากายด้วยแม้แต่อารมณ์ของจิตไม่มาเมาถ้าเมาหลับเนี่ยก็มานั่งอยู่นี่ก็ไม่เอาแล้วนี่ดื่มดีกาดื่มความหลับดื่มได้โดยไม่ต้องไปเอาจากใครของฉันเนี่ยเปิดกระบอกกลับดื่มเองเลยไม่ต้องไปเปลืองของใครอยู่กันในตัวของเราเมาของเราเองเลยดื่มสบายเป็นภวะภพเป็นของตัณหาของเราเองก็เมาไปก็ระวังสัญญโมกำหนดรู้สัญญโมต้องกำหนดรู้จิตของเราต้องสำคัญเป็นการกำหนดรู้ความเมาแม้แต่หยาบเพราะฉะนั้นป่วยการกล่าวไปยัยถึงเมาในอบายมุขเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประเดี๋ยวก็หมดสัญญโมกำหนดไม่รู้ตัวไม่สำรวมไปเจอเสื้อสวยไปทั้งไหนโอ้ยสวยจริงแหมหน้าได้นะนี่ตายวาจานั้นหน้าละอายแล้วของเราเรานักปฏิบัติทำไปพูดอย่างนี้โอ้ยวันนี้แกงมาอร่อยจังตายนี่เราพูดอะไรเข้าไปนี่นักปฏิบัติธรรมจะมีหิริโอตตัปปะตามฐานะนี่เราไม่สำรวมไม่สังวรมัจฉะเมามันเมาจนเผลอสติเมาจนพูดไม่น่าพูดเพราะคำพูดที่ไม่น่าพูดเป็นบาปเราไปบอกว่าอาหารนี่อร่อยจังเลยบาปนะสำหรับคนชั้นสูงขึ้นไปแต่ชั้นธรรมดาเขาก็ไม่ถือเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันเรื่องธรรมดาโลกใครก็พูดของอร่อยพูดไม่มีสตินั่นเรียกว่าเมาบางทีอาตมาพูดเหมือนกันว่าของนี่อร่อยนะอันนี้อร่อยนะแต่อาตมาพูดนี่มีสติ อร่อยก็เพราะว่าอนุโลมคนนั้นพูดกับคนนั้นคนนั้นเขาอ้าวคนนี้ฐานนี้พูดอย่างนี้แค่นี้แต่จะพูดโดยตนเองเป็นจริงมีอาการเมามัชชะสัญญโมไม่กำหนดหมายไม่สำรวมไม่สังวรเป็นคนที่ไม่รู้อาการอย่างนี้คนนั้นก็ตกหล่นเพราะงั้นแม้แต่อย่างนี้ต้องปฏิบัตินะไม่ประมาทไม่ใช่ไม่ถึงไม่ประมาทไม่สำรวมไม่ได้ต้องสำรวมต้องตรวจสอบหาเชื้อบาปให้ละเอียดขึ้นทุกละอองธุลีในตนจริงๆนะต้องตรวจสอบหาเชื้อชั่วให้ละเอียดขึ้นทุกละอองธุลีในตนจริงๆอันนี้ก็คล้ายกันนะปริวัติซ้อนก็คล้ายกันกับพวกนี้เนี่ยเป็นมัชฌปานาจะสัญญโมนะเป็นการสำรวมสังวรสิ่งที่เราติดสิ่งที่เราเมาให้ชัดๆอัปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะนี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ประมาทในทุกสิ่งเลยจะสัมผัสสัมพันธ์กับทุกอย่างในโลกพุทธสัทธรรมพุทธสัทโลกธรรมเมโลกะโลกธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะในโลกจะบอกว่าธรรมเมสุก็ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่ประมาทคำว่าประมาทอาตมาได้อธิบายไปแล้วประมาทอะไรคืออะไรนะไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงแม้เราจะเป็นคนดีแล้วมั่นคงแล้วก็ตามเราก็จะไม่หลงตัวหลงตนเป็นคนประมาทเป็นมีมานะไม่มีมานะนะไม่ประมาทแม้แต่เราจะทำดีไม่ดูเบาความชั่วแม้น้อยนะไม่ประมาทแม้เราจะทำดีก็ต้องสังวรสำรวมตั้งใจตั้งอกตั้งใจให้ดีๆแข็งแรงไม่ประมาทแม้ทำดีไม่ดูเบาแม้ความชั่วที่น้อยๆเล็กๆบอกว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรระวังล่ะจะชั่วใหญ่คนไหนมีจิตใจมีจิตอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่ะเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกมดตายจังมั้งไม่เป็นไรหรอกมดตัวนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกพูดไอ้นี่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกพูดนี่นิดหน่อยเขาไม่รู้หรอกนะไม่เอาระวังกายกรรมระวังวจีกรรมระวังมโนกรรมแม้แต่จิตมันไม่เมตตาแม้แต่จิตมันไม่มีกระจิตกระใจใฝ่ดีแม้ไม่ประมาททั้งปวงนะแม้แต่เราจะทำดีแท้ๆก็อย่านะแม้จะเก่งแล้วแม้จะชำนาญแล้วในดีนี้ก็อย่าประมาทประมาทนี่เป็นคำสอนคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานนะเป็นปัจฉิมโอวาทสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคำสุดท้ายเนี่ยก็คือคำว่าไม่ประมาทหรืออย่าประมาทเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดแม้เป็นพระอริยเจ้าขั้นอรหันต์ใหญ่เท่าไหร่ก็ตามอาตมาเองนี่ซาบซึ้งในคำตรัสคำว่าไม่ประมาทนี่เตือนอาตมาเสมออาตมาต้องถือคำสุดท้ายเลยเป็นคำที่จะต้องระมัดระวังที่สุดใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็จะต้องระวังอย่าอวดดีเป็นอันขาดคุณให้ดีเถอะนะแต่เรามันพลาดพลั้งลงไปแล้วมันไม่ดีแล้วมันก็เป็นไม่ดีกรรมเป็นอันทำแม้คุณคิดไม่ดีนิดหนึ่งมันก็เป็นไม่ดีนิดหนึ่งแล้วคุณจะบอกว่าฉันไม่ได้คิดไปโกหกใครป่วยการกล่าวไปใหญ่ทั้งพูดและการกระทำทางกายนะนี่เรียกว่าเราไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายไม่ประมาทแม้ทุลีในดีในชั่วแม้ปกตินั้นจะมีประมาณน้อยแม้ดีชั่วที่มันมีประมาณน้อยมันก็ไม่ประมาททั้งสิ้นมีสติประมาณในธรรมทั้งปวงอย่างละเอียดละออไม่ประมาทนะนี่เป็นความหมายรวมของปริวัติซ้อนต่อไปคาระโวเมื่อผู้ใดได้รวบรวมมาจนกระทั่งถึงแผ่สัมพัทธภาพไปเพิ่มอนันตภาพคืออรติวิรติปาปามัชฌปานะจะสัญญโมอัปมาโทจะธรรมเมสุนะ3ข้อนี้อีกในข้อที่เขียนเอาไว้ในหมวดว่าหมวดที่6ที่ว่าเพิ่มอนันตภาพก็คือเราจะรู้ความละเอียดของบาปเราจะรู้การกำหนดตนสำรวมตนและเราจะรู้อีกอันนึงว่าอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทแม้ทำดีแม้ทำชั่วอันนี้เป็นเครื่องทำให้คนเจริญผู้ประมาทแล้วชั่วแน่เรียกว่าตายทั้งตายไปครึ่งนึงแล้วพบชั่วเต็มรูปก็นั่นและมาจากเหตุคือประมาทนะอันนั้นถ้ามีอันนี้แล้วก็จะสำทับหรือว่ากำชับให้เราเองมีสัมพันธภาพไปได้กว้างไกลแข็งแรงมีความชำนาญ มีความสามารถเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเราจะเป็นคนดีสูงกว่าตั้งแต่ข้อ14มาอีกแผ่สัมพัทธภาพแผ่ความกว้างออกไปหาญาติท่านไปหาโลกและเราก็กำชับกำชาตนนะหลักของงดเว้นบาปสำรวมและก็ไม่ประมาท3หลักที่เป็นอยู่ในหมวด6นี้ทำงานออกนอกทานธรรมจริยาและยาตการนั้นจะสังคโหเพิ่มขึ้นแม้แต่อนัชวัชานิกรรมานิเป็นการแผ่ออกไปข้างนอกเราเองก็จะต้องยิ่งแน่นแน่นด้วยหลัก3อรติวรติปาปามัชฌปานาจะสัมชัญญโมอัปมาโทจะธรรมเมสุตัวนี้ยิ่งจะต้องแน่นยิ่งแน่นเพราะเราจะได้แผ่ออกไปสู่ฤทธิ์แรงแผ่ออกไปกับข้างนอกเขาก็กระทบเขาก็สัมผัสเราจะต้องมีทั้งแวววัยประสาทมีทั้งการกระทบสัมผัสอย่างเร็วอย่างละเอียดและเราก็ยิ่งแข็งแรงมั่นคงเด็ดเดียวจะสูงขึ้นจะเก่งขึ้นพอมาถึงข้อ21นี้แล้วถึงหมวดจบหมวด6นี้แล้วจะเป็นคนที่มีธรรมะสูงขึ้นมีประโยชน์คุณค่าเป็นอริยบุคคลใหญ่ขึ้นต่อจากนั้นไปอีกนับจาก22ไปจนกระทั่งจบนี่ถ้าจะแบ่งให้อย่างใหญ่2ภาคแล้วภาค22กับภาค21ขึ้นไปหา1ภาค22ไปเนี่ยเป็นลักษณะชั้นสูงเป็นลักษณะของผู้ที่มีดีแน่ถ้าปฏิบัติลงมาถึงขั้นอัปมาโทจะธรรมเมสุแล้วเป็นขั้นเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมชั้นสูงเป็นอริยะบุคคลชั้นสูงเปรียบได้หรือวัดได้ประมาณเป็นพระอนาคามีขึ้นไปถ้าจะเรียกเป็นตัวตนบุคคลเราเขานะอาตมาปะอธิบายฟังให้ดีนะอธิบายธรรมะซ้อนเป็นอรหัตผลไปก็ต้องจบมาแล้วนี่มันขยายออกมาเป็นบุคคลแล้วก็อธิบายขยายภาคของความหยาบออกมาอีกนะเราจะเกี่ยวข้องกับบุคคลต่อไปอีกมากเป็นตัวตนเป็นลักษณะอะไรถ้าเผื่อว่าเราดีบอกแล้วว่าเราดีเราสามารถถึงขั้นเป็นพระอริยะสูงๆแล้วมันจะหยิ่งมันจะหลงตัวเหลิงตัวมีมานะมันจะถือตัวถือตนเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงสอนตั้งแต่22ไปนี่มีคาระโวมีนิวาโตมีสันตุถีมีกตัญญุตาแล้วก็ศึกษาธรรมะเพิ่มให้มากกาเลนะธรรมมัสวนังนะนี่เป็นสภาพของพระราดลภาพที่ให้แผ่กว้างขึ้นไปอีกสร้างพระราดลภาพคล้ายๆกับแผ่สัมพัทธภาพออกไปแต่อันนี้จะรวบรวมถึงบุคคลตัวตนถึงมนุษยชาติถึงญาติใหญ่กว่าอีกทั้งที่ในแผ่สัมพัทธภาพเนี่ยต่อญาติแล้วอันนี้จะต่อญาติที่ใหญ่กว่าอีกนะเราดีแล้วเราสูงแล้วเราเหมือนพี่เขาเราเหมือนไก่ตัวเบ้งเราจะต้องรู้จักลักษณะของคารวะสัมมาคารวะเราจะรู้การเคารพแก่กันและกันแม้เขาไม่เคารพเราคนที่ต่ำกว่าเราเราก็ยังต้องเคารพเขาได้เลยอาตมาเคยกราบพระกเลวราชทั่วไปเจอพระที่นนทินีอาตมาก็กราบบางคนลูกศิษย์อาตมาแท้ๆบอกไปไหว้ทำไมพระองค์นี้นี่แหมถือแทนอาตมาอาตมาไม่ได้ยึดถือแต่ลูกศิษย์อาตมายึดถือแทนอาตมาไปกราบก็ยังเรียบร้อยแหมไปกราบก็ทำไมพระองค์นี้ไม่เห็นหน้ากราบหน้าไหว้เลยแล้วไปกราบเขาอยู่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเราควรทำบางทีเรานี่ทำตามโลกเราต้องมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะฐานะบางทีจำเป็นต้องกราบมันสมควรต้องอนุโลมไปมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรตอนนี้ต้องถอดตัวถอดตนรู้ว่าอันนี้ดีทำไปเสียตามรูปเพราะคนนี้ไม่มีความรู้ทางนามธรรมไม่มีความรู้ในเรื่องลึกซึ้งละเอียดอะไรถ้าไม่ทำก็ขาดประโยชน์ขาดผลขาดความดีก็ต้องทำเพราะฉะนั้นก็ต้องน้อมตัวน้อมตนโค้งได้อ่อนได้นอบน้อมได้จะแข็งก็แข็งได้ถ้าคนแข็งแล้วไม่มีใครแข็งเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่กราบใครเลยนะแต่พระโพธิลักษณ์ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ใหญ่เท่านั้นนะถ้าไปทำบ้าๆใหญ่เท่านั้นนะตายแน่นะทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้สัมมาคารวะต้องถ่อมตนนิวาโตต้องมีความถ่อมตนเจียมตนสัมมาคารวะรู้จักมีสัมมาคารวะนี่แปลเป็นไทยอยู่แล้วนะคารวะมีสัมมาคารวะสัมมาก็คือรู้ความเหมาะความควรการจะเคารพคารวะก็ต้องรู้ความเหมาะความควรคนนี้กาละนี้สถานที่นี้ฐานะนี้ต้องทำตามเหมาะตามควร นะรู้จักกาลเทศะฐานะที่แท้จริงแล้วก็ทำนะรู้จักให้เกียรติผู้อื่นตามความเป็นจริงของโลกและของสัจธรรมนี่ปริวัติ2เคารพผู้ควรบูชาเคารพผู้ควรบูชาสิ่งควรบูชาแท้ๆถูกรูปถูกอรูปตรงเป้าพ้นการยึดสมมุติหรือที่จริงก็ยึดสมมุติตามที่จริงก็ยึดสมมุติตามก็ต้องรู้นะมันยากนะแล้วมันก็จะต้องประมาณอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักสัมมาคารวะอย่างสำคัญไม่ง่ายไม่ตื่นนะพูดแค่นี้คิดว่าพวกเรามีปฏิภาณของพอเข้าใจเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะไม่ให้เกิดเดือดร้อนแตกร้าวลำบากพอเป็นไปเพื่อกิจเพื่อกรรมเพื่อการเพื่องานเพื่อสิ่งที่เจริญงอกงามบางทีก็ต้องทำเพราะฉะนั้นอาตมายกตัวอย่างมาแล้วว่าพระบางองค์แม้ว่าอาตมาไปกราบพระองค์นั้นไม่น่ากราบเลยพระองค์นี้ไปกราบทำไมก็แค่จะเอาวาดบันนอกธรรมดาธรรมดาไปกราบทำไมไม่ต้องกราบก็ได้ไหว้เฉยๆหรือยกมือเคารพคารวะเฉยๆก็พออะไรเงี้ยมันมีความถือความสาความที่จะต้องการอันนั้นอันนี้เราก็มีเพราะงั้นก็ดูตามความเหมาะความควรรู้เคารพให้เกียรติผู้อื่นอย่างถูกชั้นถูกตัวนะให้ต่อไปอีกก็ได้ว่าถูกกาลเทศะฐานะตามสมควรนะพระนิวาโตก็มีความเจียมตนถ่อมตนรู้จักทำตนไม่ให้ยิงไม่ให้ใหญ่ข่มผู้อื่นรู้การทำตนวางตัวให้ราบรื่นสง่างามตามศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าน้อมไปจนกระทั่งไม่มีศักดิ์ไม่มีศรีเลยไม่สมควรจะน้อมอย่างนั้นก็น้อมเกินไปไม่มีกาลเวลาไม่รู้จักองค์ประกอบไม่รู้จักสิ่งที่สมควรไม่สมควรก็ไม่ได้หล่อเละอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าเออให้สมศักดิ์ศรีให้สมกาลเทศะนาเวลานะว่าเราจะทำตนวางตนอย่างไรมันจะราบรื่นดีหรือมันจะเจริญงอกงามมันจะได้ประโยชน์ได้ผลเราไม่ได้คำนึงถึงตัวตนหรอกเราถอดตัวถอดตนได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคารวะนิวาโตนี่ต้องถอดตัวถอดตนเน้นมานะสังโยชน์มากบอกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นพระอริยะชั้นสูงแล้วตั้งแต่ภูมิธรรม22ขึ้นไปนี้นะรู้จักทำตนให้สุภาพสรุปง่ายๆในปริวัติซ้อนนะนี่นิวาโตสันตุถีสันโดษนั่นเองนะรู้จักพอดีและพอแล้วให้จริงรู้จักความพอดีนี่ไม่ง่ายเลยรู้จักพอดีและพอแล้วพอแล้วก็วางพอดีก็ยังทำอยู่ยังทำในสิ่งที่พอดีนี่ก็ดีแล้วขนาดนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้วสิ่งนั้นพอแล้วเราไม่ทำแล้ววางแล้วมีทั้งวางแล้วแล้วมีทั้งทำอยู่นะเพราะฉะนั้นในปริวัติที่สองก็แปลว่ารู้จักสัจจะของคำว่าพอและเพียรอันนี้พอแล้วก็หยุดแล้วอันเพียรแล้วก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นเทียบเข้าไปในคำตรัสของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนั่นแหละพูดถึงนิพพานมันพูดถึงนิพพานแล้วนิพพานเป็นอย่างไรก็พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วนิพพานก็คือผู้ไม่พักไม่เพียรเราไม่พักเราไม่เพียรนั่นคือผู้มีนิพพานนี่ก็เป็นคำตอบของคำว่านิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือคนที่ไม่พักไม่เพียรฟังแล้วมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าชีวิตเรานี่เป็นแต่เพียงว่ารู้ว่าตัวเราเนี่ยกินก็พอใช้ก็พออะไรก็พอแล้วการงานแล้วก็ทำเพียรอยู่เพียรมันเมื่อยมันควรพอควรพักบ้างก็พักมันถึงเวลาบางทีก็ยังไม่เมื่อยแต่ถึงเวลาควรพักแล้วนั่นถึงเวลานอนแล้วนอนทั้งบางทีจะทำต่อมีแรงแต่ว่าก็ไม่รีบร้อนถึงขนาดจะต้องรีบก็พักซะแต่รีบร้อนบางทีเราควรนอนแล้วเราก็ไม่นอนมันรีบร้อนมันเร่งเรามันควรจะทำควรจะทำก่อนก็ทำก็เพียรอย่างนี้เป็นต้นรู้จักการประมาณรู้จักคุณค่ารู้จักประโยชน์รู้จักชีวิตที่ควรเป็นไปนะสูงขึ้นในปริวัติที่3เข้าใจมัชฌิมาและสัมมาแม้กระทั่งอรหันต์หรืออรหังอรหังนี่ก็แปลว่าเหมาะแปลว่าเหมาะพอเหมาะพอดีนะรู้จักความพอดีชั้นสูงเรียกว่าอรหันต์ถ้าแยกศัพท์แล้วอรหังแยกศัพท์แยกพยัญชนะอีกตัวหนึ่งแปลว่าเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงทะลุไม่มีอะไรลับอรหะรหะนี่แปลว่าลับแปลว่าสิ่งที่ยังลึกยังลับยังไม่รู้ ไม่มีอะไรลับไม่มีอะไรแฝงไม่มีอะไรปนรู้แจ้งเลยว่าอรหันต์ผู้รู้ความลับทั้งหมดแล้วผู้รู้สิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้หรือผู้รู้สิ่งที่ตัวเองติดขะข้องคาอะไรอยู่ในตัวในตนทุกอย่างเรารู้แจ้งหมดแล้วในตัวเราว่าไม่มีอะไรลับรู้ได้ชัดรู้มัชฌิมารู้สัมมารู้ความพอเหมาะพอดีรู้ความพอความเพียรที่ลึกซึ้งขึ้นมาปฏิบัติซ้อนผู้พอแล้วสำหรับตนและขยันเพื่อผู้อื่นผู้สงบที่มีความขยันลักษณะของศาสนาพุทธผู้สงบไม่มีความขี้เกียจเพราะว่าเอาหลักเอาทฤษฎีพุทธเจ้ามายืนยันได้ว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตเพราะฉะนั้นลักษณะของพระอริยะหรือสมณะของพุทธแม้แต่ในสูตรสูตรอะไรอาตมาจำชื่อไม่แม่นที่ท่านบอกว่าสมณะการวัดสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วผู้ไกลจากกิเลสแล้วผู้ไกลจากกิเลสแล้วของพุทธเนี่ยสมณะเอาอะไรวัดเอาอายุหะซึ่งแปลว่าความเพียรแล้วท่านก็ขยายความเพียรอีกว่าอายุหะหรือจะแปลโดยบัญญัติโดยพยัญชนะก็แปลว่าผู้มีอายุอยู่สมณะที่ยังไม่ตายมีอายุคือยังไม่ตายนี่แปลง่ายๆอายุหะผู้ที่ยังไม่ตายผู้ยังมีเวลาเดินไปทางไปต่ออยู่ได้เรียกว่าอายุหะผู้ที่มีอายุอยู่นี้เครื่องหมายแสดงว่าผู้นี้เป็นสมณะก็คือมีความเพียรนั่นเป็นความขยายหรือมีอิทธิบาท4เป็นความขยายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมณะของศาสนาพุทธแล้วยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังมีอายุเราจะเห็นรูปรอยของความเพียรเราจะเห็นรูปรอยของอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงมันสมณะของพุทธจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรไม่ทำอะไรเห็นเป็นคนขี้เกียจเห็นเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ใช่เลยเห็นท่านเมื่อไหร่สมณะของศาสนาพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้วไม่ใช่ผู้นั่งเฉยๆสงบเฉยเดินเดินก็นิ่มๆจะออกมือออกไม้มากๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่มีงานการไม่มีบทไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นความเข้าใจสุดตรงเห็นตรงเขาเรียกเห็นตรงพาซื่อไม่ฉลาดเฉลียวไม่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งมันสมณะของพุทธเป็นคนขยันเป็นคนมีเพียรมีอิทธิบาทนะเพราะผู้สงบที่มีความขยันนั่นแหละนี่ขยายความไว้ให้ชัดเจนนะเพราะงั้นผู้พอแล้วสำหรับตนนั้นกินก็พอใช้ก็พออะไรอะไรก็พอไม่เอาอะไรอีกแล้วสำหรับตนไม่เอาก็จะมีคนให้ด้วยซ้ำอาตมานี่มั่นใจว่าในชีวิตนี้เนี่ยไม่เอาอะไรอีกเลยในชีวิตนี้อยู่สบายแต่คนจะเอามาให้เองแม้ข้าวก็ไม่ต้องอยากได้ก็จะกินแน่ใจว่าอาตมาเคยสมมุติกับพวกเราสมมุติเดี๋ยวนี้อาตมาเป็นอัมพาตหงิกก็ไปเดี๋ยวนี้เลยงอเบี้ยวปากไปพูดก็ไม่ได้ขาแขนทำอะไรไม่ได้เลยแต่จะนั่งใครก็หามไปแต่ต้องกินต้องเคี้ยวอยู่อาตมาเป็นถึงเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายไปอีก5ปี10ปีอาตมาไม่กลัวถ้าร่างกายชีวิตนี้ควรอยู่ก็อยู่ไปเขาก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้กินแน่อาตมาแน่ใจคนจะเลี้ยงอาตมาไว้ได้อาตมาเชื่อว่าความดีในคนมีคนที่มีกตัญญูกตเวทีมีจะเลี้ยงอาตมาไว้อาตมาไม่กลัวอาตมาทำงานมาถึงขนาดนี้ไม่กลัวลืมอย่าว่าแต่ทำงานมาถึงขนาดนี้เลยถ้ามีความดีจริงๆเพียงพอแม่เล็กน้อยแม้แต่เป็นผู้บรรลุธรรมทันทีนะคนนั้นปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพุทธมาตามหลักมรรคองค์8อาตมาทำงานมาถึงขนาดนี้ไม่กลัวลืมอย่าว่าแต่ทำงานมาถึงขนาดนี้เลยถ้ามีความดีจริงๆเพียงพอแม่เล็กน้อยแม้แต่เป็นผู้บรรลุธรรมทันทีนะคนนั้นปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพุทธมาตามหลักมรรคองค์8คือสติปัฏฐาน4ทำการงานมาปฏิบัติธรรมมาบรรลุปั๊บเดี๋ยวนี้ไอ้การงานที่ทำมาแม่ได้ไม่ทำมาอย่างอรหันต์เลยซ้ำไปพอถึงตอนนี้ตายโอ้มีปัญหาไม่ใช่ตายเป็นอัมพาตอย่างที่ว่าคนก็จะเลี้ยงไว้อาตมามั่นใจในความดีของคนมีในโลกเพราะฉะนั้นต่อจากสันตุถีจึงมีกตัญญูตาเชื่อว่าในโลกนี้มีกตัญญูตาเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องรู้จักกตัญญูตาสอนคนอื่นให้รู้จักกตัญญูตาโลกอยู่ได้โดยกตัญญูตานะรู้จักความขยันรู้จักความพอรู้จักความเป็นไปรู้จักชีวิตเกิดมาทำไมเกิดมาทำงานชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายมันยังไม่ตายก็ทำงาน และทำงานต้องเป็นกุศลกรรมยังกุศลให้ถึงพร้อมหรือว่าต้องทำกุศลเป็นกุศลสู้ปัสสัมปทาเสมอบาปต้องรู้บุญต้องทำจิตสะอาดอยู่เสมอจิตสูงจิตรู้จิตเป็นตามที่รู้มาเรื่อยๆนี่นะมีกตัญญูตาเป็นผู้รู้อุปการะตอบแทนผู้มีพระคุณใครเอาข้าวมาให้อาตมากินเม็ดหนึ่งก็เป็นคนที่มีบุญต่ออาตมามีคุณต่ออาตมาอาตมาก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะช่วยจริงๆเท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แหละแม้จะเอาข้าวมาให้กิน5ปีแม้จะเอาเงินมาให้5ล้านช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าให้ดีๆเลยว่าเอ๊ะคนนี้นี่ช่วยไม่ได้แล้วถ้าคนใดที่อาตมาเคยสอนมาแล้วเคยช่วยมาแล้วเป็นคนที่อาตมาจำนนเป็นคนที่อาตมาว่าไอ้คนนี้มันสอนไม่ได้มันดื้อด้านคนนั้นจะมาทำบุญทำทานกับอาตมายากอาตมาจะบอกให้อาตมาจะไม่อยากรับเพราะถ้าคืนรับอาตมาก็จะต้องรับของของเขาเมื่อรับของของเขาอาตมาก็จะตอบแทนเขาและอาตมาจะตอบแทนอะไรอาตมาจะเอาของไปให้อีกมันก็ไม่มีวัตถุและอาตมาไม่ได้สะสมวัตถุอาตมาก็จะตอบแทนเขาด้วยการสอนเขาและอาตมาก็รู้แล้วว่าสอนไม่ได้คนเนี้ยอาตมาก็ไม่มีอะไรจะให้เขาอีกเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจะเอาของเขามานั้นจะเอามาไม่ได้และจะเอาได้ยากเพราะคนไหนที่จะทำทานกับอาตมานี่จะต้องเป็นคนที่สอนง่ายเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่สอนแล้วได้ผลได้ประโยชน์เป็นคนบำรุงง่ายสอนง่ายบำรุงง่ายเลี้ยงง่ายคนนั้นทำทานกับอาตมาได้ง่ายแต่คนไหนที่สอนยากบำรุงยากทำทานกับอาตมายากเพราะอาตมาจะไม่รับเพราะรับแล้วมันกลายเป็นการรับของเขาแต่ช่วยเขาไม่ได้แล้วรับไปทำอะไรนะรับแล้วอาตมาก็เป็นหนี้คุณเลยที่คุณอาตมาตอบแทนบุญคุณคุณไม่ได้กตัญญูต่อคุณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องลึกซึ้งเราจะตอบแทนบุญคุณอุปการะคุณแก่ผู้ที่ทำกับเราเสมอเป็นผู้รู้จักแล้วและให้คืนในปริวัติที่สองและตอบแทนแก่ผู้ที่ให้เราแก่ผู้อื่นแก่โลกตอบแทนแก่ผู้ที่ให้เราเสมอแม้ผู้ไม่ให้เราแต่ยังเป็นคนสอนง่ายเป็นคนบอกง่ายเป็นคนช่วยเหลือได้ดีบำรุงได้ง่ายก็ให้เขาได้ยิ่งเขาให้เราแล้วเราต้องมีกตัญญูกตเวทีเราต้องรู้สิ่งที่เขาทำกับเราแล้วกตะบวกอัญญะนี่นะอัญญะนี่เป็นธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่กตะก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกการกระทำกระทำแล้วกระทำแก่กันและกันเพราะยิ่งเขามากระทำให้แก่เราช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือเขาแม้เขาไม่ช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาเถิดนะสูงขึ้นไปอีกเป็นผู้เข้าใจในการทำความคืนความปล่อยและตนกล้าถึงตายได้จริงๆนะนี่เป็นการอธิบายอย่างลึกเข้าไปถึงปริวัติที่3เป็นผู้ที่สามารถให้ได้ในโลกกตัญญูให้ได้ในโลกแม้เขาไม่ให้เราก็ให้เราได้ทำงานที่ทำสิ่งที่เรารู้ด้วยปัญญาทำให้เสร็จให้แล้วนะทำให้สิ่งนั้นจนสมบูรณ์ให้เป็นผลดีนะนอกจากอันใดที่มันทำไม่ได้ก็รู้ว่าไม่ได้อย่าดันทุรังเมื่อรู้แล้วว่าไอ้นี่สอนไม่ได้ทำไม่ได้ไอ้นี่ประพฤติต่อไปไม่ได้ไม่ดีไม่เกิดผลก็อย่าไปดันทุรังต่อเป็นผู้รู้จักแล้วและให้คืนหรือตอบแทนแก่ผู้ให้เราแก่ผู้อื่นแก่โลกเสมอนะก็ความหมายกลางๆของกตัญญูนะหมายความว่ารู้อุปการะผู้ที่ตอบแทนพระคุณนั่นเองต่อไปกาเลนะธรรมัสวนังฟังธรรมเสมอๆนะท่านแปลแต่เดิมท่านแปลว่าอะไรฟังธรรมตามการนะอาตมาเห็นแล้วว่าตัวการมันเป็นหลักไม่ใช่ไปทำตามการเท่าที่ได้เท่าที่มีวันนี้พระเดินมาชนเราแล้วก็ยอมฟังธรรมพระไม่เดินมาชนเราก็ไม่ฟังธรรมเราก็ไม่แสวงหาธรรมอย่างนี้มันไม่ใช่จิตระดับนี้เลยจิตระดับนี้แล้วจะเป็นคนแสวงหาธรรมจะฟังธรรมเสมอจะเป็นคนที่มีกาละที่ตัวจะต้องได้ฟังธรรมเสมอฟังให้ดีนะโดยที่อาตมารู้พระบาลีนี่กาเลนะธรรมสวนังเนี่ยกาเลนะเนี่ยเป็นตัวหลักเวลาในวันหนึ่งมี24ชั่วโมงการในแต่ละวันในชีวิตที่เรามีจิตวิญญาณเรามีนี่นะคนที่มาถึงหลักถึงขั้น26แล้วนี่จะเป็นคนที่ประสงค์ฟังธรรมปรารถนาฟังธรรม จะเป็นคนมีลักษณะอย่างนั้นเลยบอกโอ้ได้ฟังธรรมดีเพราะฉะนั้นจะเป็นคนฟังธรรมเสมอๆเขาบอกว่ามีธรรมะที่ไหนเราจะเป็นคนโอ้ฟังธรรมะเลยดีสิชอบนะเป็นคนที่เห็นธรรมะเป็นสมบัติเป็นอริยสมบัติเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเพราะฉะนั้นแต่เวลากาละเวลาที่มีอยู่นี้จะเป็นคนให้ตนเองไปอยู่ในวาระอยู่ในกาละที่มีการฟังธรรมเสมอๆเป็นคนอย่างนั้นนี่ขยายความเพราะฉะนั้นอาตมาถึงสรุปความสั้นๆว่าฟังธรรมเสมอๆคนถึงขั้นหลัก26คนที่ถึงขีดขั้นหลักที่26ไปแล้วเนี่ยจะเป็นคนฟังธรรมะเสมอเป็นคนที่ฟังธรรมะได้ทำฟังธรรมะดีทีเดียวไม่เบื่อในการฟังธรรมยิ่งเป็นพระอริยะสูงอย่างที่ว่าแล้วมาตั้งแต่ข้อ23มาแล้วถึงข้อ26ข้อ22เป็นคนฐานพระอริยะเจ้าชั้นสูงแล้วจะรู้ว่าธรรมะเป็นสมบัติอันสูงค่ายิ่งธรรมะอันเป็นธรรมะปรมัตถ์เป็นธรรมะชั้นสูงยิ่งจะเป็นคนที่จะไม่พลาดไม่พลั้งเหมือนกับเราชอบของมีค่าแบบโลกีรถทางโลกีเราก็ชอบใจมากๆฉันใดฉันนั้นถ้าคนที่ยังเป็นโลกีแต่คนนี้เป็นคนที่มีโลกุตรธรรมแล้วรู้จักธรรมะเป็นค่าเป็นรถเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปถ้ามีโอกาสมันจะเป็นจริงนะใครเป็นอย่างนั้นจะรู้ตัวใครเป็นอย่างนั้นจะรู้ตัวแม้เราเป็นชั่วคราวแม้ตอนนี้ไฟแรงอุ้ยชอบฟังธรรมพอฟังไปแล้วไปไม่ออกไปไม่รอดอายเลยไม่ค่อยไปเบื่อเซ็งว่าเราก็ฟังก็เต็มหูเต็มหัวแต่สางไม่ได้ทำไม่ได้ก็เลยไม่ไปฟังอีกนั่นก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงแล้วฟังธรรมระดับไหนก็ได้ฟังธรรมระดับไหนก็เข้าเรื่องเข้าขั้นนี้เราก็ทำมาแล้วขั้นนี้เราก็ได้แล้วก็ย้ำก็ยังยืนยันว่าโอ้นี่เป็นเทวตานุสตินี่เป็นสัญญาที่เราจำได้มั่นเอออันนี้เรามีแล้วชื่นใจในสิ่งที่เรามีแล้วปุพเพจกตปุญจตาอุ้ยนี่ใครช่วยแล้วรื้อฟื้นขึ้นมาเราไม่ระลึกเขารื้อฟื้นให้ก็โอ้อย่างนี้สบายเรานี่เราได้แล้วอย่างนี้เราเป็นแล้วมีแล้วเป็นสมบัติอันร่ำรวยอยู่ที่เรานี่ของนี้ใหม่ขึ้นก็ยิ่งน่าได้น่ามีน่าเป็นมีภูมิอันสูงที่จะรับธรรมะมากเพราะฉะนั้นผู้มีภูมิระดับถึง26แล้วนี่ฟังธรรมแหลกมีกาละที่จะฟังธรรมมากแสวงหาที่จะฟังธรรมมากนะแต่ละเวลาจะพอใจใฝ่หาในการฟังธรรมปริวัติที่สองเป็นผู้มีเวลาเที่ยวเสาะหาทางที่จะเกิดเป็นอริยะสูงขึ้นเท่านั้นถ่ายเดียวนี่ปริวัติที่สามจะเป็นคนมุ่งมั่นที่จะไปหาธรรมะที่สูงมันจะมีเวลาเร่งรัดเมื่อเราไม่มีเวลาอุตสาหะวิริยะเข้าไปหาธรรมะที่สูงถ้าปฏิบัติธรรมมาถูกทำถูกทางแล้วจะสอดคล้องไปอย่างนี้เลยเป็นมงคลอันสูงขึ้นไปเรื่อยถึงขั้น26นี่ไม่ต่ำแล้วนะมันจะสูงอย่างจริงๆเป็นผู้ที่มีเวลาแสวงหาหรือฟังอ่านหาโอกาสรับธรรมะเสมอเป็นผู้เสาะหาที่จะเกิดเป็นอริยะให้แก่ตนเสมอยิ่งจะจบยิ่งจะแหมภาคเพียรเพื่อจะจบก็มันจะเสร็จอยู่แล้วเมื่องานคุณจะเสร็จเนี่ยโอ้โหเร่งมือแต่งานยังไม่เสร็จเนี่ยโอ้โหเอาไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ต่อนะแต่ถ้างานจะเสร็จเห็นอยู่ไรๆแล้วโอ้โหคนเรานี่มันจะขมีขมันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะสำหรับข้อ27ถึง38นี้นะเป็นสภาพโดยเฉพาะ38 37 36 35อันนี้เป็นสิ่งที่ตัดรอบสุดท้ายของพระอริยะเจ้าตัดขอบเขตเป็นอรหันต์เท่านั้นเนี่ยตมาขอสรุปก่อนเพราะเวลาจะหมดแล้ว34 33 32 31 3สิ่งนี้เป็นตัวเร่งนะเป็นตัวเร่งเป็นตัวเคร่งนะไม่ใช่เป็นตัวเคร่งเป็นตัวเร่งทีเดียวนะเป็นตัวเร่งตัวเคร่งนั้นอยู่ที่ขันติโสวัจจสตาสมนานัญจทัศนังกาเลนะธรรมสากัจฉานี่เป็นตัวเคร่งส่วน31ถึง34นี่เป็นตัวเร่งดูที่หมวดก็ได้หมวด8นี่เคร่งนะหมวด9นี่เร่งนะมันจะรู้สึกเร่งขึ้นเพื่อที่จะจบนะ พราะฉะนั้นตัวทนขันติก็จะอดจะทนก็จะอุตสาหะวิริยะได้มากตัวเองก็จะเป็นคนที่ปฏิบัติคารวะนิวาโตปฏิบัติพวกนี้มาจริงเลยตั้งแต่ฐานเมื่อกี้นี้นะปฏิบัตินิวาโตคารวะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมเป็นผู้ที่รู้จักเป็นผู้ที่รู้จักเพียรจักพอเป็นผู้ที่รู้จักกตัญญูเป็นผู้ที่สะแสวงหาธรรมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งจะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายและจะเป็นผู้ที่ยิ่งอยากจะพบพระที่มีฤทธิ์มีแรงสูงขึ้นกว่าเราถ้าเราอยู่ในฐานะของสาวกภูมินอกจากปัจเจกภูมิก็อีกเรื่องหนึ่งท่านปัจเจกภูมิคือผู้ที่ได้แล้วของตนเป็นของตนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกภูมิอยู่ก็จะต้องยิ่งจะต้องปรารถนาสมณะปรารถนาสมณพราหมณ์ผู้ที่จะสอนเรามากยิ่งขึ้นจะพบปะสมณะเพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆแต่ว่าพบปะสมณะเป็นมงคลอันอุดมเห็นพระถ้าไม่รู้เรื่องก็เห็นนุ่งห่มเหลืองนุ่งห่มจีวรโกนหัวก็เป็นกุศลเป็นบุญเป็นมงคลก็เอาง่ายๆงั้นแต่สูงขึ้นมาต้องพบพระอริยะสูงขึ้นไปอีกต้องพบอริยะยิ่งกว่าเราที่เราจะนำตัวเราขึ้นไปสูงยิ่งอริยะยิ่งกว่าเรานะแล้วยิ่งจะต้องเข้าถามปัญหากาเลนะธรรมสากัจฉาจะเป็นคนที่ต้องพยายามไม่ถามก็จะต้องวิเคราะห์วิจัยสากัจฉาในตัวเองมีจิตที่วิเคราะห์วิจัยนั่งรับธรรมเมื่อเจอสมณะสมณะก็จะแสดงธรรมให้ฟังเสมอยิ่งสมณะภูมิสูงด้วยกันก็ยิ่งบอกเอ้ยคนนี้นี่น่าจะช่วยโปรดให้บรรลุเสียช่วยช่วยช่วยช่วยจะเป็นคนที่อ่อนจะเป็นคนที่หมดมานะเพราะฉะนั้นพระที่มีมานะไม่อยู่ในภูมินี้ไม่ไปไม่รอดถ้าพระที่ไม่ถึงขั้นคารวะนิวาโตมาจริงนะมันก็จะไม่เข้าขีดขั้นนี้จะไม่เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายจะไม่เป็นผู้ที่เคารพหรือศรัทธาบูชาต่อพระที่เป็นสมณะที่จริงเพราะฉะนั้นแม้พระท่านจะสากัจฉาอาตมาวิเคราะห์วิจัยธรรมก็เป็นสากัจฉาเชิงหนึ่งโดยตนเองอาตมาสากัจฉาธรรมไม่ต้องถามต้องตอบให้คุณถามคุณตอบแต่อาตมาถามตอบเองวิเคราะห์เองสอนด้วยธรรมสากัจฉาแต่ละเวลาเพราะฉะนั้นอาตมาสอนพระหลายองค์ที่มีมานะเพราะงั้นบางองค์ที่สอนเข้าสอนเข้าสอนเข้าไม่เคารพพระไม่ว่านอนสอนง่ายไม่รู้จักพระที่เป็นอริยะที่เป็นสมณะที่จริงตัวเราเองเป็นสมณะหมาน้อยไม่รู้จักสมณะช้างใหญ่สิงใหญ่สีหะใหญ่เมื่อสีหะใหญ่คำรามเมื่อสีหะใหญ่ธรรมสากัจฉาธรรมวิจัยให้ฟังสมณะหมาน้อยไม่มีว่าไม่ว่านอนสอนง่ายไม่มีความอดทนต่อคำสอนจึงต้องสึกออกไปเพราะมานะลดไม่ลงมาตั้งแต่ฐานเมื่อกี้นี้ไม่มีคารวะไม่มีนิวาโตไม่มีการกตัญญูอาตมาสอนอาตมาจำได้ว่าอาตมาสอนพระที่ได้ตกหล่นออกไปแล้วที่ตกสึกออกไปแล้วแม้กตัญญูอาตมาก็ช่วยสอนแม้แต่คารวะแม้แต่นิวาโตอาตมาก็สอนแม้แต่เรื่องไล่ขึ้นมาให้อดทนให้รู้จักอ่อนว่านอนสอนง่ายให้รู้จักพระต่างๆก็คือบอกสัจจะธรรมะว่าเรายังไม่สูงนั่นเองแต่เสร็จแล้วก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ที่สุดจึงตกหล่นเพราะงั้นถ้ามงคลธรรมอันนี้ไม่เกิดในบุคคลนะมงคลธรรม4ข้อนี้ไม่เกิดในบุคคลยากที่จะรอดเป็นพระอรหันต์ที่สุดเพราะใน4ข้อนี้ที่บอกว่าเคร่งปราบสัมพัทธภาพที่เพ่งร้ายต่างๆเพราะคนที่เป็นผู้ที่มีมานะมากจะมีเพ่งร้ายเมื่อเพ่งร้ายพอสอนในขั้นตอนนี้นะในขั้นตอนของหมวดที่8นี้ไม่มีขันติไม่มีโสวัจจสตาไม่มีสมณานันจะทัศนังไม่มีกาเลนะธรรมสากัจฉาเทศให้ฟังกลับไม่ฟังซะอีกวิเคราะห์วิจัยให้ฟังสากัจฉาให้ฟังกลับไม่ฟังซะอีกถามตอบก็ไม่เอาไม่พูดพอจะสากัจฉาจริงก็ไม่พูดนั่งมีมานะเฉยทักถามก็ไม่เอาบอกให้ก็ไม่ฟังตายตายกับตายขี้แตกตายฟังให้ดีนะอาตมาพูดแรงเพื่อให้หนำใจเพื่อให้รู้สึกตัวพวกคนที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้กลับตัวเปลี่ยนตัวคนที่ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วไม่รู้ทำไงอาตมาช่วยไปแล้วช่วยไม่ได้แล้ว เพราะงั้นจะต้องเป็นคนอดทนอดทนได้ยิ่งยิ่งขึ้นแม้ต้องอดในเรื่องต่างๆเราก็ทนได้ไม่ลำบากอดทนจนอดได้ทนได้เป็นปลายสุดนะเพราะงั้นขันตินี่พออดทนได้แล้วเรียนรู้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ต้องอดไม่ต้องทนนะว่าง่ายสอนง่ายเข้าใจในคำสอนได้ง่ายและพยายามทำตามนี่ปริวัติ2ปริวัติ3ใครสอนเราก็ได้ไม่ถือสาและรับคำสอนนั้นมาพิจารณาจริงๆนะปริวัติสอนก็ว่านอนสอนง่ายรับประโยชน์จากผู้อื่นได้เสมอไม่ว่าใครนะเพราะฉะนั้นจะรู้พระแม้แต่พระที่เขาเองเขาเด่นเชิงนี้ส่วนใหญ่เขาไม่เก่งเท่าเราหรอกแต่แหมเชิงนี้เขาเด่นเราไม่มีเลยเราก็ต้องให้เขาสอนได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะไปหัดวิธีกวาดถนนคุณจะต้องไปหัดกับนุ่นอะพวกกทมคุณจบปริญญาโทมาใช่ไหมไปหัดกับเขาสอนเขาจะสอนวิธีกวาดถนนให้คุณนะวิธีเช็ดส้วมเขาจะสอนให้เศรษฐีหลายคนไปหัดกับคนใช้ที่เขาเก่งทางล้างชามต่อมาในหมวดต่อมามีตปะมีการพยายามฆ่ากิเลสอยู่เสมอถือเคร่งเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าอะไรที่ยังขาดหกตกหล่นเราจะตั้งกรรมฐานเราจะเคร่งเราจะทำลายตัวสำคัญตัวที่มันยังมีอะไรอยู่ให้ได้จริงๆเคร่งตามที่ได้รู้วิธีปริยัติมาจริงๆเคร่งขึ้นอีกให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถนะในปริวัติซ้อนก็บอกเคร่งครัดในหลักธรรมนะต่อมาพรหมจริยาก็คือเป็นคนสูงจริงมีพรหมจริยามีพฤติกรรมดั่งพรหมเมตตาในเรื่องกามในเรื่องต่ำๆหยาบๆเราไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดมีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็รู้ได้ว่ามีการประพฤติสำรวมให้บริสุทธิ์จากสิ่งชั่วต่ำเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นทางกายทางวจีก็ตามไม่ละเมิดสิ่งชั่วต่ำอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคนสูงยิ่งจิตสูงเป็นพฤติกรรมทางจิตเป็นพรหมจริยาทางจิตจิตก็สบายเบาไม่ละเมิดในเรื่องโลกแล้วก็ยิ่งเป็นคนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะทั้งเคร่งทั้งเร่งเลยตอนนี้เคร่งในหลักธรรมตปะแล้วก็จะเร่งปฏิบัติให้บริสุทธิ์แม้เหลือที่ใจคนนั้นที่เป็นอนาคามีภูมิจริงๆจะไม่พยายามชักช้าเพราะฉะนั้นจะหาหลักธรรมจะพยายามตั้งกรรมฐานให้แก่ตนจะตั้งศีลอธิศีลให้แก่ตนและจะเร่งปฏิบัติให้บริสุทธิ์ขึ้นเร่งตนอีกให้รู้ชัดให้เห็นจริงให้ได้สูงขึ้นสูงขึ้นก็คือเร่งรัดปฏิบัติธรรมสูงขึ้นมีพฤติกรรมบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนี่เรียกว่าลักษณะพรหมจรรย์นะจนกระทั่งพบอริยสัจจานะทัศนังพบอริยสัจเห็นอริยสัจตามที่ตนเห็นว่าจริงว่าถูกมันจะเป็นของจริงความจริงของผู้นั้นเมื่อบรรลุเมื่อเห็นแจ้งเมื่อบริสุทธิ์เมื่อสะอาดรู้ตัวที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามรู้ตัวที่ยังขาดตกบกพร่องเก็บกวาดอย่างละเอียดทำได้จริงถูกจริงในไวยะที่ละเอียดพวกนี้เป็นตัวหนังสือภาษาอีกเยอะนะอาตมาไม่อ่านแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วขอละเว้นนะเพราะแม้ที่สุดเป็นผู้ที่มีนิพพานนับนิพพานสัจจคณะกิริยาเป็นผู้ที่เห็นเลยว่ากิริยาของนิพพานเป็นอย่างนี้เนาะสภาพของนิพพานลงตัวอย่างนี้เนาะนะสัจจินี่แปลว่าแจ้งกิริยาก็คือตัวปัญญาใหญ่กิริยาของปัญญามีกิริยาของปัญญาเกิดจริงในตัวเราเรียกว่าธรรมจักษุเกิดแสงสว่างเกิดดวงตาเกิดอะไรก็แล้วแต่เรียกด้วยพยัญชนะเรียกด้วยภาษาอีกได้เยอะนะเป็นคำขยายเป็นคำไวยพจน์เกิดจริงๆเลยไม่ใช่เดาไม่ใช่คิดนึกเห็นแล้วอ๋อรวมทั้งหมดเลยนิพพานเป็นอย่างนี้เนาะมีเอกภาพอย่างนี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้มีกิริยาอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้ใจก็เป็นอย่างนี้กายก็เป็นอย่างนี้เนาะมีนิพพานรู้แจ้งชัดเจนเลยรู้สุขอันสงบแท้ตามที่ตนยึดตนแจ้งตามปัญญาของตนดับโลกียภาพที่เป็นปรมาณูในจิตลงได้และได้ชิมรสสันติภาพตามขั้นตามระดับนะแจ้งอนาคามีภาพในวงเล็บของแต่ละโลกชัดแท้ต้องทำให้เกิดได้ชิมรสสันติภาพคือดับโลกียะได้แจ้งดับได้สนิทนิพพานมีการหลุดพ้นการอะไรต่ออะไรและอยู่กับโลกเขายังไงยังไงก็เข้าใจทีนี้อยู่กับโลกก็จะอยู่ไปอยู่ไปก็จะเกิด ทั้งสภาพ4อย่างนี้จะสัมผัสอยู่กับโลกปุถัสสะโลกาธรรมีหิจิตตังยัสสะนกัมปติก็จะเห็นจิตของเราไม่หวั่นไหวอยู่อย่างนั้นเองแต่จะมีอวิมุตจรมีพริ้วพรายบางขณะแต่ผู้นี้มีกำลังฐานแข็งแรงซะแล้วเพราะฉะนั้นพระอริยะหรือพระอรหันต์ใหม่ๆเนี่ยจะเห็นอโศกวิริชะพิวพรายนะนี่อธิบายภูมิอธิบายสภาพให้ฟังผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วอรหัตผลแล้วเนี่ยสัมผัสกับโลกอยู่ธรรมดาแต่ท่านจะรู้นิพพานแล้วว่านิพพานเป็นอย่างไรลงตัววิมุตติเป็นอย่างไรเข้าใจสภาพกิริยาของนิพพานรู้หมดรู้องค์ประกอบแต่อยู่กับโลกนี่มันจะไม่เที่ยงมันจะมีแรงกระทบแรงกระแทกแรงสัมผัสเพราะฉะนั้นอรหันต์ใหม่ๆนี่ก็จะผิวพรายผิวพรายมีเล็กมีน้อยแต่ท่านมีฐานแรงท่านมีอำนาจท่านมีวสีท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชท่านมีอภิญญาสามารถดับได้ทุกทีไปเพราะงั้นตัวอวิมุตตินี้จึงเป็นของรู้ด้วยตนและท่านก็ดับของท่านได้ทุกทีไปจนชำนาญจนแข็งแรงเป็นพระอรหันต์ที่นานแล้วโสกะก็ไม่มีวิรชาก็ไม่มีผิวพรายของทุรีหมองทุรีเริงก็ไม่มีเขมังเขมังจึงจะสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ตัว38เมื่อใดเมื่อใดก็สมบูรณ์พุทธสาโลกาธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติแปลอโศกเป็นผลก็หมายความว่าไม่มีทุรีหมองเลยอโศกก็คือไม่โศกถ้าแปลหยาบก็ว่าไม่โศกไม่เศร้าถ้าแปลอย่างละเอียดก็ว่าไม่มีแม้แต่ทุรีหมองวิรชะไม่มีแม้แต่ทุรีเริงวิรชะรชะน่ะแปลว่าอาการของกิเลสอาการของกิเลสชั้นสูงขนาดนี้ก็เหลือย่อยเหลือเล็กละเอียดทุรีแล้วแต่แม้ขนาดนั้นก็ไม่มีทุรีแม้แต่ทุรีเริงจิตเกษมผ่องแผ้วปราศจากทุกข์ปราศจากสุขอยู่และสมบูรณ์อยู่เมื่อเป็นพระอรหันต์ชั้นสูงแล้วผิวพรายของอโศกะไม่มีวิรชะไม่มีจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นได้อธิบายถึงแม้สภาวะแม้แต่ลักษณะอะไรต่างๆนี้สู่ฟังมงคลชีวิตทั้ง38นี้นี่พูดก็ยังไม่ละเอียดพอยังคร่าวๆเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากอาตมาพูดไปแล้วก็บอกแต่ต้นแล้วว่าจะไม่ละเอียดอะไรพอนักหรอกแต่คิดว่าเราได้มาปลุกเสกหรือมาพุทธาภิเษกคราวนี้จะได้ฟังมงคลสูตรหรือมงคลธรรมที่พระสาวกของพระเจ้าองค์หนึ่งสาธยายสู่คุณฟังแต่ไม่ได้ท่องเอามาท่องพร้อมกันสองคนให้คุณได้ยินเป็นอาบัติปาจิตตีมงคลสูตรเป็นธรรมบทเพราะฉะนั้นใครเอาธรรมบทของพระพุทธเจ้ามาสวดร้องพร้อมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้แก่ญาติโยมฟังให้แก่อนุสัมปันฟังอาบัติปาจิตตีอาตมาไม่ได้สวดไม่ได้สวดสองคนนะอาตมาพูดคนเดียวนะแล้วก็อาตมาไม่ได้สวดแบบนั้นโดยอธิบายให้คุณฟังให้คุณได้เข้าใจด้วยนี่อาตมาว่าแล้วก็ได้สวดมงคลสูตรให้คุณฟังจบแล้วในวันนี้แต่ในสังคมศาสนาเขาสวดมงคลสูตรเป็นงานไหนงานไหนสวดกันทั้งงานมงคลแล้วก็สวดมงคลสูตรกันทุกทีสวดกันทั้งนั้นแหละแต่เสร็จแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้ความหมายอันลึกซึ้งละเอียดสำคัญมากลึกซึ้งจริงๆมีประโยชน์คุณค่าสูงสุดนะมีทั้งงานโลกงานธรรมอยู่ในนี้เกลี้ยงหมดเลยเนี่ยแต่อาตมาก็ได้เข้าใจเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่เขาจะเข้าใจอาตมาเข้าใจจึงเอามาสาธยายสู่คุณฟังเห็นใจคนที่เขาสวดไม่ได้หรือเขาสาธยายไม่ได้หรือเขาปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นก็เมื่อเรามีโอกาสได้มาฟังได้มารู้ก็ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติไปประพฤตินะคิดว่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับพวกเราเอาละก็ขอจบมงคลธรรมหรือมงคลชีวิตแต่เพียงเท่านี้ อย่างที่อาตมาได้กำชับกำชาแล้วว่าพวกเรายังขาด ทั้งด้านศรัทธาทั้งด้านเจโตนี่มันอันเดียวกันสายเดียวกันนะศรัทธาเจโตสมถะเนี่ยทางด้านเจโตสมถะหรือสายสมถะเนี่ยด้านนี้ฝ่ายนี้พวกเราเนี่ยมันมากในปัญญามากในปัญญามากในความรู้เข้าใจโลกรู้โลกแล้วก็ดิ้นอยู่ในโลกมากแล้วก็วุ่นอยู่ในโลกเยอะด้วยพอเราทางด้านโลกเรารู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะมันตรงตรงไปอยู่ตรงไปด้านโลกทางด้านปัญญาทางด้านฝ่ายจะว่าวิปัสสนามันก็ยังไม่ถึงวิปัสสนานะมันยังไม่ถึงขั้นจะเกิดญาณเกิดวิปัสสนาแต่เฉลียวฉลาดนั่นนะใช่วิปัสสนานะมันเรื่องของปรมัตถ์นะมันเป็นเรื่องของการเห็นความจริงโดยเฉพาะเป็นความจริงที่เกิดผลเพราะงั้นความจริงที่เกิดผลเนี่ยเราจะมาดูสองด้านดูสิวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วเราจะเห็นสภาพของศรัทธาหรือสภาพของจิตเจโตและสภาพของความสงบเสื้อตมาไม่อยากจะเรียกว่าสมถะมันเป็นความสงบที่เรียกว่าปัสสัทธิวิเวกอะไรก็แล้วแต่หรือสันติหรือแม้แต่อุปสมะพวกนี้เป็นความสงบทั้งนั้นแหละวูปสมะอุปสมะเป็นความสงบระงับสมถะนั้นเป็นเรื่องของจิตที่เรามีวิธีมาแต่เดิมแต่โบราณทำให้สงบระงับลงไปเหมือนกันจิตสงบระงับลงไปด้วยวิธีการอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นสมถะแต่จะเรียกเอาความหมายว่ามันเป็นความสงบเฉยๆมาใช้ปนๆเปรย์ๆกันอยู่ก็ใช้กันเหมือนกันนะครับก็ใช้ว่าเป็นความสงบที่ใช้สมถะแต่ตมาอยากจะแยกให้เห็นชัดเจนว่าความสงบระงับที่เกิดจากผลวิปัสสนานั้นมันต่างกันนะวิปัสสนาหมายความว่าเกิดความรู้ความเห็นยิ่งทีนี้เรารู้เราเห็นยิ่งเนี่ยที่อาตมาว่าจะพูดทั้งสองด้านก็คือด้านนอกกับด้านในเมื่อเราได้ปฏิบัติด้านในปฏิบัติจนถึงว่าเราเกิดศีลสมาธิปัญญาเราได้ปฏิบัติโดยการมีหลักเกณฑ์มีความรู้ว่าเราควรจะเลิกละอะไรควรจะลดอะไรเมื่อเราเลิกเราละอันนั้นลดอันนั้นลงไปควบคุมกายวาจาสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรแล้วก็เลิกลดละลงไปได้คุมทั้งกายวาจาแล้วก็ได้อบรมจิตของเราไปด้วยแล้วเมื่อเราได้อบรมไปแล้วก็ละหน่ายคลายหรือปลดปล่อยปลงวางดังที่เราได้วางมาเนี่ยเป็นเหตุแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยที่เราได้เรียนกันมาอบรมฝึกฝนกันมาข้างนอกเราก็หัดวางแล้วเราก็รู้ก็เห็นว่าเราวางนะแล้วก็เราก็รู้ก็เห็นว่ามันสัมผัสมันมีการสัมผัสนะไม่ใช่ไม่สัมผัสนะแต่ก่อนนั้นเราอวิชชาแต่ก่อนนั้นเรายังไม่รู้เราก็ไปหลงมันเราก็นึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นใครจะนึกอะไรของตนเองก็นึกลองดูเถอะเราได้ละทิ้งตั้งแต่อบายมุขส่วนนั้นสิ่งนี้อันใดก็แล้วแต่ก่อนเราอวิชชาเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอ่ะเราก็นึกว่ามันเป็นความสุขซะด้วยซ้ำเราได้เสพได้ลิ้มได้สัมผัสเราก็รู้สึกว่าอร่อยรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าชีวิตชีวาโลกนี้มันก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นรองรับไปพอเรามาได้เรียนได้รู้เข้าเราก็เข้าใจแล้วตัวเราไปติดไปยึดตัวเราไปหลงมันก็หัดพรากปล่อยวางเลิกละออกมาดูสิบางสิ่งบางอย่างเลิกละมาเด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างก็หัดสัมผัสแล้วก็หัดเรียนรู้ซ้อนลึกลงไปถึงเวลาสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดเวทนามันเกิดเวทนาเป็นอย่างไรมันสุขมันทุกข์ไอ้สุขทุกข์นั้นมาจากเหตุอะไรเราก็ตามเหตุมันลงไปว่าสุขทุกข์นี่เป็นสุขเวทนา หรือเป็นทุกขเวทนาแล้วเราก็วิจัยมีธรรมวิจัยลงไปถึงอารมณ์อาการของจิตแล้วมันมาจากกิเลสแล้วก็ตามเข้าไปจนเห็นกิเลสโอ้กิเลสตัวที่มันชอบกิเลสตัวที่มันเป็นราคะหรือมันเป็นโทสะอะไรนี่มันชอบหรือมันชังอะไรแล้วเราก็ไปพยายามพอเห็นหน้าเห็นตามันน่ะมันเป็นวิปัสสนาเห็นหน้าเห็นตาของกิเลสเห็นหน้าเห็นตาของกิเลสที่เราได้ใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็น2แบบ2วิธีการนะเป็นสมถะวิธีหรือเป็นวิปัสสนาวิธีทำให้มันลดลงได้ทำให้กิเลสอันนั้นที่เป็นเหตุประหารน่ะเราก็มีการสังวรประทานประหารประทานลงไปจริงๆจนเกิดผลภาวนาประทานเกิดผลว่ามันลดลงได้จางคลายลงได้แต่ละคนก็คงจะมีประสบการณ์ของแต่ละคนนะที่อาตมาเล่าเนี่ยการเห็นการรู้ของจริงตามความเป็นจริงที่เราได้ปฏิบัติเราได้รู้ว่าเราละมาได้จางคลายมาได้เลิกมาได้อย่างผู้หญิงนี่เลิกแต่งตัวมาได้ก็เออไปสัมผัสอยู่นะเลิกแต่งตัวมาได้เราเห็นเพื่อนฝูงเขาแต่งหรือแม้แต่เราเองมีของเก่าของเราเราก็เคยสัมผัสมันแต่ก่อนก็อยากจะใช้อยากจะสอยมันพอมาได้ปฏิบัติเข้าเออเราก็สัมผัสแล้วก็รู้สึกมันก็ไม่ดูดดึงมันก็ไม่เป็นสุขมันก็ไม่เป็นความเร่งเร้าใจอะไรไม่ได้เกิดกิเลสอยากกิเลสต้องการอะไรการรู้เห็นจริงๆความจริงเหล่านี้เรามันเป็นวิปัสสนานอกคือเรามีสิ่งที่ปรากฏนอกมีวัตถุนอกมีสิ่งนอกนอกจากรู้ของตัวเองรู้คนอื่นอีก นอกนี่เห็นความจริงวิปัสสนาเหมือนกันเห็นรู้ความจริงว่าอ๋อคนอื่นเขายังหลงเขายังติดเนี่ยตมายกผู้หญิงว่าอย่างเรื่องเครื่องแต่งตัวเออแต่ก่อนนี่เราก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นคนอื่นๆที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้ยังอวิชชาอยู่อย่างเก่านะเพราะอวิชชาจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงมีอายตนะเพราะอายตนะจึงมีผัสสะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเวทนาจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีอุปทานนี่เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะเขาเองเขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้เข้าใจเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งจะมาละล้างอวิชชาเราจะละล้างอวิชชาก็เพราะเราปฏิบัติตนสังวรสำรวมอะไรมาตั้งแต่เราสังวรสำรวมอินทรีย์หกสำรวมอินทรีย์หกเป็นปัจจัยมันจึงเกิดสุจริตสามสุจริตสามเป็นปัจจัยมันจึงเกิดลดนิวรห้าลดนิวรห้าเป็นปัจจัยมันจึงเกิดลดอวิชชาตามอวิชชาสูตรที่เราก็เรียนมานะเราลดนิวรณ์ห้าลดกามลดพยาบาทลดอะไรนี่แหละก็ลดความใคร่ความอยากลดแต่ความพยาบาทความชังอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าเออเทียบนี่มันเป็นความรู้พวกคุณไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ เอามานึกคิดทบทวนอาตมานึกคิดทบทวนให้นะผู้ชายก็นึกเอาเหตุใดปัจจัยใดที่เราละเลิกมาเราไม่ได้ไปนั่งหลับลีทิ้งขว้างหรือห่างไกลมันประเภทไม่มีผัสสะไม่มีการเรียนรู้ไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนานี่มันรู้ยิ่งรู้อยู่เหนือโลกโลกกวิทูเข้าใจว่าโลกเขาก็มีไม่ใช่เขาไม่มีคนติดเขายังติดอยู่คนยังอวิชชายังอวิชชาอยู่เขายังสังขารก็ยังสังขารอยู่เขายังเกิดวิญญาณที่เป็นวิญญาณผีเขาก็ยังมีวิญญาณผีอยู่เราวิญญาณเราสะอาดขึ้นเราก็สะอาดขึ้นเพราะเราไม่อวิชชาเพราะเราไม่สังขารอย่างมีกิเลสไปสังขารเราจึงเกิดวิญญาณที่สะอาดเพราะเรามีวิญญาณที่สะอาดเราจึงมีนามรูปที่สะอาดขึ้นรูปก็เป็นรูปจริงจิตก็เป็นจิตจริงนามก็เป็นนามจริงหรือนามที่บริสุทธิ์รูปก็เป็นรูปอย่างเดิมมันเป็นของเดิมของมันละมันจะเป็นเครื่องแต่งตัวมันจะเป็นบุหรี่เหล้ามันจะเป็นอบายมุขสิ่งนั้นส่วนนี้หรือมันจะสูงไปกว่านั้นก็แล้วแต่นะอาตมายกตัวอย่างสิ่งต่ำก่อนยกตัวอย่างสิ่งสูงๆไปเป็นลาภเป็นยศเป็นเงินเป็นทองรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆนานาก็ในยะเดียวกันเราได้ปฏิบัติสูงขึ้นมาวัตถุเหตุที่มันเป็นกิเลสเป็นก่อกิเลสมันก็เป็นไปตามขั้นตอนนะสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราผัสสะ มีนามรูปอย่างนั้นมีผัสสะอย่างนั้นมีอายตนะมีอายตนะอยู่อย่างเดิมตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่อย่างเดิมอายตนะเหล่านี้เราก็เป็นอายตนะที่บริสุทธิ์ขึ้นเป็นอายตนะที่เห็นรูปก็เห็นรูปเป็นรูปตามความเป็นจริงเสียงก็เห็นได้ยินเสียงตามความเป็นจริงกลิ่นก็ได้กลิ่นตามความเป็นจริงลิ้นก็ตามได้รสก็รสตามความเป็นจริงสังขารน้อยลงหรือสังขารไม่มีแล้วไม่มีกิเลสเข้าไปสังขารวิญญาณก็เป็นญาณบริสุทธิ์ที่รับรู้บริสุทธิ์นามรูปก็เป็นนามรูปบริสุทธิ์อายตนะก็ยังมีอยู่ยิ่งดีด้วยอายตนะยิ่งไม่เอียงไม่ลำเอียงตาหูจมูกลิ้นกายเห็นของจริงตามความเป็นจริงนี่มันเกิดญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณเราเรียกว่าปัญญาหรือญาณหรือญาณทัศนวิเศษที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงแต่ก่อนนี้เราเห็นไม่ใช่ของจริงตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็มีกิเลสเข้าไปสังขารเห็นแล้วก็มีตัวผีอะไรเข้าไปปรุงไปปนไปทำให้เรานี่เกิดอาการพาทุกข์พาร้อนพ่อแม่เราจะผัสสะอยู่เวทนาก็เป็นเวทนาที่บริสุทธิ์ขึ้นแต่ก่อนนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามโลกไปตามสังขารไปตามความไม่รู้เป็นตามความเป็นอวิชชามันก็เป็นอย่างนั้นความรู้สึกสุขทุกข์ทุกข์แต่พอเราไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีกิเลสนั้นมันก็ไม่ทุกข์และมันก็ไม่ได้สุขอทุกขมสุขอุเบกขาเวทนาเราก็รู้สึกมันก็วางเฉยนะมันก็ว่างโปร่งมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็รู้เดียวกับสว่างแล้วมันก็สงบอย่างนั้นไม่ได้ดิ้นรนอะไรเรียบร้อยอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ปฏิบัติกับมันดีๆทีนี้พวกเรานี่มันมีมานะซ้อนพอเราทำได้แล้วมันไม่สุภาพแต่เราก็จะมีสมรรถนะในการที่ยังใช้มันได้ยังเกี่ยวข้องกับมันได้รู้เท่าทันมันอยู่เหนือมันได้มันจะไม่สามัคคีตรงไม่สุภาพนี่แหละไม่สามัคคีก็คือคนอื่นเขาเกี่ยวข้องอยู่คนอื่นเขายังหลงอยู่คนอื่นเขายังเอาวิชาอยู่เราก็มีมานะว่าเราได้เราดีพอเราดีเราก็ไปเบ่งทับเขาสมรรถนะในการที่ตัดกิเลสเราก็มีสมรรถนะในการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเอามันมาใช้เป็นประโยชน์คุณค่าซะโดยซ้ำไปจะเป็นวัตถุรูปวัตถุรสวัตถุกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ตามใจเถอะเราเอามันมาใช้งานมาสร้างสรรค์อะไรเป็นประโยชน์คุณค่าได้มันก็ยิ่งพยองทำให้เราเองมีมานะไม่สุภาพเกิดเบ่งเกิดข่มเกิดแสดงอะไรต่ออะไรรังเกียจรังงอนข่มคนอื่นความสามัคคีก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้แหละอาตมายังเห็นในพวกเรานี่ยังมีมากนะยังมีมากเราเองเราทำดีแล้วก็มันปล่อยให้หลงตัวหลงดีแล้วก็เอาดีนี่ไปเบ่งไปอวดอ้างไปข่มอันนี้อาตมาคิดว่าเรามีกันมากตั้งแต่อาตมามาดูจะเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่อาตมามาแล้วพยายามทำที่จริงอาตมาว่าอาตมามีเจตนารมณ์อยู่นะว่าอาตมาจะอวดสิ่งที่ดีประกาศสิ่งที่ดีย้ำยืนยันสิ่งที่ดีมันห่างมามันนานมาแล้วว่าสิ่งดีนี้ไม่มีใครสามารถประกาศไม่มีใครสามารถที่จะทำเพราะเขาเองเขาเมื่อได้ดีแล้วเขาก็บอกว่าอย่าอวดดีกันจนกระทั่งดีนี้เหมือนก็ไม่มีในโลกโดยเฉพาะยิ่งเป็นดีที่เป็นอุตริมนุสธรรมดีที่เราละเลิกหลุดพ้นอะไรมาได้แล้วเขาก็มาให้อวดกันไม่ยืนยันกันเลยรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีอุตริมนุสธรรมไม่มีแล้วอาตมาก็เจตนาจะประกาศมันก็เลยรู้สึกว่ามันกระด้างไปมันแข็งไปมันแรงไปเพราะมันต้องแข็งจริงๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องแข็งแรงอ่ะจนกระทั่งเขาหาว่าอาตมานี่แข็งกร้าวนะแข็งกร้าวมันก็น่าจะจริงของเขาเพราะว่าเราต้องโอ้โหต้องพยายามใช้ปฏิภาณปัญญาใช้ความอาจหาญแกล้วกล้าเพื่อที่จะบุกอีกฝ่ายนึงที่เขาเองเขาพร้อมที่จะหมั่นไส้พร้อมที่จะต่อต้านพร้อมที่จะตอบโต้พร้อมที่จะไม่เชื่อถืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามีนัยยะที่อธิบายรอบด้านเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วก็เชื่อถือกันมาอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจกันมาอย่างนั้นเป็นทิฏฐิอย่างนั้นมาเราเองเรามาทำสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำกันนอกจากไม่เคยทำแล้วยังเข้าใจไปด้วยว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ดีมันก็เลย ดูกล้าวๆแข็งๆดูมันกระด้างกระด้างไม่ค่อยงดงามทีนี้พวกเราก็มาตามอาตมาตามอาตมาก็เลยเป็นลักษณะกล้าวๆตามโดยความจริงนั้นอาตมาก็คงจะมีความรู้มากกว่าคุณอยู่แล้วนะมีปฏิภาณมีอะไรที่เข้าใจมากกว่าคุณอยู่แต่พวกคุณก็เหมือนเด็กมันเหมือนเห็นผู้ใหญ่ทําก็ราวทําตามผู้ใหญ่แต่มันก็ไม่มีความรู้รอบเท่าผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเด็กมันก็ทําได้เหมือนกันนะทําอย่างที่ผู้ใหญ่ทําหลายอย่างก็คงทําได้อย่างนั้นผู้ใหญ่ทําได้แต่ความมีความรู้รอบนะครับมาเข้าใจที่จะประมาณเข้าใจที่จะบัญญัติหรือเข้าใจที่จะมีปฏิภาณปัญญาที่จะใช้ไอ้กาละอันควรบ้างยืดหยุ่นบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแล้วแต่นะทีนี้เด็กที่ทำตามได้มันก็ไม่มีความรอบรู้อันนี้มันก็ถึงทำผิดพลาดไปมากหน่อยก็เป็นธรรมดาเหมือนกับพวกคุณน่ะตัวทำตามอาตมาทำตามๆไปมันก็เหมือนเด็กๆทำเรียนแบบแต่มันก็ไม่เรียกว่าไม่วิจิตไม่ชำนาญหรือไม่รู้รอบอะไรมากเท่ามันก็เกิดผลวิบากอยู่ทุกวันนี้วิบากจากอาตมาเลยอาตมายอมรับว่าอาตมานำอาตมาพาแล้วพวกคุณก็ทำตามมาโดยที่อาตมาก็ห้ามอยู่นะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละนะแม่ปูลูกปูมันก็ตามกันไปบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะก็ขอเตือนพวกเราว่าเราต้องพยายามลดนะเตือนไม่ใช่ไม่เตือนนะบอกว่าเห็นอย่าเห็นช้างขี่หรือขี่ตามช้างอะไรก็เตือนกันมานะอาตมาก็ว่าก็รู้อยู่แต่มันก็ไม่สะอาดเรียบร้อยไปทั้งหมดหรอกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะทุกวันนี้เราก็รับผลวิบากมามากแล้วการรู้การเห็นนอกนี่เป็นวิปัสสนาญาณด้วยเห็นของจริงตามความเป็นจริงปรับปรุงสิ่งที่ดีให้ดียิ่งขึ้นแต่ก่อนเราเชื่อว่าเราเอามีดีแล้วเอาดีไปอวดไปยืนหยัดยืนยันเหมือนกับประกาศตัวประกาศตนว่าเราลดได้นะกินมื้อเดียวได้นะเสื้อผ้าหน้าแพร่ฉันไม่แต่งตัวนะกินมังสวิรัตได้นะนี่ฉันไม่โลภโมโทสันแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ฉันก็ปล่อยแล้วนะเนี่ยลาภยศฉันก็เลิกมาแล้วนะเนี่ยเรื่องส่วนได้ส่วนเกินอะไรเนี่ยไม่เอาเปรียบเอารัดมาได้นะลดลงมาได้เราก็เอาไปโดดเดมานานแล้วมันก็ได้ผลมาแล้วตอนนี้เราลดลงมาดูสิเราเห็นความจริงพวกนี้ล่ะเห็นการปรับเปลี่ยนขึ้นมานี่เป็นการรู้ด้วยญาณของจริงตามความเป็นจริงปรับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นของจริงด้านนอกแล้วมันก็ประสานกับด้านในด้วยประสานกับจิตวิญญาณของเรานี่มีสำนึกมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดรู้แล้วเราก็ปรับอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้มันจะดีไหมเปลี่ยนบทบาทนอกมันจะเกิดผลอย่างไรจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรวิบากมันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้กรรมรู้วิบากขึ้นไปอีกแล้วเมื่อเรายิ่งทำไปมันก็จะล้างสิ่งที่เราเองเคยยึดเคยถือเรียกว่าอุปทานผัสสะจึงเกิดตัณหาตัณหาจึงอุปทานจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานจึงเกิดอะไรทุกข์เลยแหละตอนนี้นะจึงเกิดภพเพราะอุปทานจึงเกิดภพแหมตรงนี้ที่จริงมันไม่น่าลืมตัวนี้เพราะอุปทานจึงเกิดเพราะมันมีสิ่งที่ยึดติดยึดถืออยู่อย่างนั้นแหละแต่ก่อนเราคิดว่าทำอย่างนี้ดีมันก็เป็นอุปทานของเราเพราะเรายึดถือว่าอย่างนี้ดีเราก็ทำอย่างนี้เอาไว้อุปทานนั้นมันก็อยู่ที่จิตเราจึงเรียกว่าภพมีภพมีชาติภพจึงเกิดชาติชาติจึงเกิดชรามรณะเพราะมันมีตัวตนเพราะมันมีสภาพมันจึงต้องเกิดเป็นแต่ไปตามธรรมว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีภพมันก็ไม่มีชาติมันมีภพมันจึงมีชาติเพราะมันมีเกิดมันจึงมีชรามันจึงมีมรณะมันจึงวนเวียนเพราะมันมีสภาพมันจึงมีการเกิดแก่เจ็บตายถ้ามันไม่มีสภาพมันศูนย์มันไม่ยึดมันไม่ติดแต่มันอาศัยเพราะฉะนั้นอุปทานเนี่ยมันเป็นภพนี่แหละภวตัณหาเพราะมีอุปทานมันจึงมีภพไอ้ภพนี่แหละคือตัวภวะหรือตัวตัณหาที่ยังมีอยู่ในภพนะเพราะฉะนั้นเราลองถอดถอนดูสิถ้าไม่มี ถ้าไม่ยึดถืออย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นหรือลดมาดูมันจะเกิดผลอย่างไรเราก็จะเห็นวิปัสสนาจะเห็นจะเกิดญาณในการปรับเปลี่ยนพวกนี้ถ้ามันได้ผลน้อยเราก็ปรับใหม่ถ้าเราได้ผลมากเราก็ยืนไว้ได้ผลมากเพราะมันมากไปไม่ใช่ได้ผลน้อยเพราะมันมากไปมันแรงไปได้ผลน้อยเพราะมันน้อยไปมันเบาไปเราก็จะรู้ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีเลยล่ะจะได้ไหมจะดีมีผลไหมเกิดผลดีไหมถ้าเราไม่ยึดติดว่าเราไม่อวดดีเราไม่อวดดีเลยนี่จะมีผลดีไหมตัวอวดดีเป็นอุปทานชนิดหนึ่งเมื่อเราไม่อวดดีเลยในอุปทานมันก็ไม่มีภพนั้นไม่มีภพมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ไปเอาตัวอวดดีไปเกิดมันไม่ทำความไม่ทำความอวดดีนั้นออกไปมันก็หมดในตัวเรามันก็ไม่มีชราไม่มีมรณะอะไรเมื่อมันไม่มีแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรวิภวตัณหาตัณหาอุดมการณ์อาตมาเอาดีไปอวดนี่เป็นวิภวะตัณหาตัณหาอุดมการก็เกิดผลแก่ผู้อื่นเราไม่ทำประโยชน์ท่านมันก็เป็นประโยชน์ตนได้ประโยชน์ตนลองดูเมื่อทำประโยชน์ตนได้พอสมควรเราก็จะทำประโยชน์ท่านอาตมาเอาสิ่งดีไปอวดอ้างเป็นวิภวะตัณหามันเกิดประโยชน์ท่านอันเป็นประโยชน์ท่านจนเขาไม่ถือสาเหมือนพวกคุณไม่ถือสาอาตมาอาตมาอวดดีกับพวกคุณพวกคุณไม่ถือสาอาตมาก็ทำหน้าที่วิภวตัณหานี้ได้เป็นความปรารถนาดีเป็นความต้องการที่จะเป็นตัณหาอุดมการณ์อย่างที่อาตมาเคยอธิบายทำได้ทีนี้ในหมู่ของพวกหมู่ใหญ่เขาคนอื่นๆเขาที่เขาไม่ยอมรับเขาเราทำแล้วทำไม่ได้มันก็เกิดบทบาทเกิดผลอยู่อย่างนี้แล้วก็วางดูซิมันอยากไหมแล้ววิภวตัณหามันอยากจะแสดงดีมันอยากจะให้ดีแก่เขามันอยากจะให้ประโยชน์แก่เขาถ้าเราไม่อยากจะให้ประโยชน์แก่เขาบ้างมันจะสงบเรียบร้อยดีไหมมันก็จะสงบเรียบร้อยลงและเราก็จะเกิดญาณปัญญาซ้อนลงไปอีกว่าถ้าเราไม่ทำประโยชน์ท่านเสียเลยไม่มีพหุชนะหิตายะเสียเลยมันก็ไม่ใช่คนประเสริฐไม่ใช่พระอริยะไม่ใช่พระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละอรหันต์ของพระเจ้ามีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแน่นอนเมื่อเป็นพระอรหันต์แท้แล้วก็ไม่มีทางอื่นสร้างพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมภายปายะเท่านั้นเท่าที่ขันเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นรูปนามขันธ์5เรายังมีอยู่เราก็จะทำเป็นวิภวตัณหาเป็นส่วนนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนเพราะฉะนั้นมันจะพิสูจน์กันว่ามันเป็นเพื่อตัวเพื่อตนมากน้อยอยู่ก็ตรงที่ว่าเราดันทุรังหรือไม่เราเห็นมันเกิดความไม่สามัคคีเกิดความไม่เรียบร้อยเกิดความไม่ดีงามแล้วเราก็ยังมันยืนหยัดดื้อด้านอยู่นั่นแหละว่าจะต้องทำจะต้องทำเพื่อประโยชน์เขานี่เพื่อประโยชน์เขานี่นั่นคือการไม่รู้ละเอียดไม่เฉลียวฉลาดในธรรมทั้งหมดมันถ้าเผื่อว่าเราศึกษาเรียนรู้นี่เราจะเกิดวิปัสสนาญาณเรียนรู้บทบาททั้งตนและท่านเรียนรู้ชีวิตของมนุษย์อริยะเป็นมนุษย์อริยะเป็นอริยะบุคคลเราจะรู้ว่าเรามีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นนี่มีการยืดหยุ่นมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาได้อย่างไรเมื่อถ้าบอกว่าเรารู้จักกาลเวลารู้จักทีนี้ทีไล่รู้จักทั้งคราวที่เราจะต้องลดหย่อนผ่อนปรนพอเป็นไปเมื่อถึงโอกาสเราจะทำอย่างนี้อีกบ้างในอนาคตเราก็จะทำได้เมื่อเขาเชื่อถือเมื่อผู้นั้นผู้นี้เขายอมรับศรัทธาอะไรขึ้นมาอีกนะมันก็จะเป็นมันจะเป็นประโยชน์ผลทั้งด้านนอกทั้งด้านในเราจะเรียนรู้ความจริงทั้งหมดเห็นทั้งว่าสภาพที่จิตใจของเรามันยังดันทุรังมันยังเป็นมานะดื้อด้านนะดื้อด้านนี่มันถัมภะถัมภะสารัมภะดื้อด้านยิงเป็นมานะอติมานะอยู่เราก็จะยังเมามายในสิ่งที่เรายังทำอยู่อย่างเดิมแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราลดลงไปได้จริงเราก็จะไม่เมามายอย่างเดิมแล้วมันก็จะเป็นผลที่จะให้เราได้เล่าเรียนเห็นบทบาทนอกอาการในใจของเราก็จะเห็นด้วยว่าเราลดมันได้หรือไม่ได้ลดมันได้แล้วเราก็จะยืดหยุ่นไปมันไม่เที่ยงหรอกนะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเก่าเราลดแล้วเราก็จะเพิ่มได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเองเราไม่ได้ทำเพื่อเสวยอารมณ์เราเอง ไม่ได้ทำเพื่อบำเรอจิตตัวเองเพราะแม้มันอยากจะทำนะไม่ทำแล้วมันก็ทนไม่ได้อดไม่ได้นะไม่ทำแล้วรู้สึกว่าเราขาดหวงหาอาวรณ์อะไรแล้วก็อ้างว่าตัวจะทำประโยชน์ก็ได้นี่วิภวตัณหาฉันจะทำประโยชน์ให้คนอื่นนี่มันก็อ้างได้นะคนอื่นก็จำนนเอาง่ายๆแต่ถ้าเผื่อว่ามันเกิดความไม่พอเหมาะพอดีมันเกิดความไม่สงบเรียบร้อยมันเกิดอกุศลเราก็จำเป็นที่จะต้องหยุดเมื่อเวลาควรหยุดทำเมื่อเวลาควรทำมีเมื่อเวลาควรมีไม่มีก็ได้เมื่อเวลาไม่ควรอย่างนี้เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ใช่พาซื่อว่าไม่มีก็ไม่เอาเลยประชดเลยไม่ช่วยเองก็ได้วะไม่มีก็ได้วะขาหยุดเลยก็ได้วะหยุดไปเลยไอ้นั่นประชดไอ้นั่นมันก็เป็นความถือสาเป็นกิเลสพยาบาทแก้แค้นไม่มีเมตตาไม่รู้ความจริงมีเป็นคนมีอารมณ์อยู่นะอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเองนะเสร็จแล้วก็ทำตามความชอบใจไม่ชอบใจมันก็ไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็นเรื่องโลกีธรรมดาเพราะเราโลกุตระนั้นไม่ใช่ไปเสพอารมณ์ไม่ใช่ไปทำเพราะประชดประชันไม่ไปทำเพราะเป็นชอบเป็นชังอะไรทำเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนี่มันไม่ดีเราก็ลดหย่อนลงมาถ้าลดหย่อนแล้วพอทำได้ลองดูซิจะเพิ่มเติมขึ้นอีกเราจะทำอีกจะอวดดีโชว์ดีหรือว่ามีวิภวตัณหาอีกปรารถนาดีช่วยเข้าไปสร้างสรรค์ไปอีกเขาจะรับได้อีกไหมถึงเวลาหรือยังเราทำเข้ามันจะเป็นคุณค่าดีเขายอมแล้วเขาเข้าใจดีแล้วตอนนี้เขาไม่เหมือนเก่าแล้วสร้างสรรค์ได้อีกแล้วก็ทำไปอีกมันก็จะได้เจริญขึ้นอีกนี่ดูตามเหตุปัจจัยตามกาลเทศะฐานะโอกาสไม่ได้ไปยึดติดไม่ได้เป็นการยึดมั่นถือมั่นนี่ต้องเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นให้ดีไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยวางแล้วก็วางเฉยไม่มีการสร้างสรรค์ไม่มีการวิสังขารไม่มีการมีปุญญาภิสังขารวิสังขารปรุงแต่งที่มันเป็นประโยชน์ท่านไม่ได้เสพอารมณ์ตนจริงๆนะต้องให้ละเอียดตรงที่ว่าเราไม่ได้เสพอารมณ์ตนไม่ได้ทำตามความพอใจตนจะให้อาตมาหยุดอะไรเลยทุกอย่างเดี๋ยวนี้อาตมาหยุดได้นะหยุดเลยไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเลิกไปเลยทำได้อาตมาทำได้นะแต่มันก็ไม่เกิดคุณค่าอะไรอย่างน้อยก็ทำกับพวกคุณสร้างสรรค์กับพวกคุณได้อยู่เพราะข้างนอกสร้างสรรค์กับเขามากไม่ได้อาตมาถึงได้รีมาเรื่อยๆตอนนี้พอผลกระทบมันมีอะไรอาตมาถึงรีมาเรื่อยๆบทบาทแล้วพวกเราก็ทำกำลังพวกเราข้างในได้อยู่หรือไม่เช่นนั้นข้างนอกเขาก็ทยอยเข้ามาได้อยู่นะพวกที่คอยแสวงหาพวกที่กำลังอยากจะมาทดสอบมาพิสูจน์มาอะไรต่ออะไรนี่มันก็ทยอยเข้ามาคนที่ก็มาทดสอบมาพิสูจน์หลายคนก็ไม่เคยสัมผัสมาสัมผัสสนใจเห็นความจริงมีปฏิภาณปัญญารับได้เขาก็ต่อไปเขาก็เป็นผู้ที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อไปไม่ใช่ว่าเราขาดลูกค้านะเราไม่ขาดลูกค้าหรอกความสำคัญพวกเรานั่นน่ะมันชักเจริญขึ้นช้าว่าไหมมันเจริญขึ้นช้าพวกเราอันนี้เป็นลักษณะจริงใหม่ๆนี่เรามันมีบารมีเดิมมีบารมีเก่าพอมาถึงกับนี่เหรอพรวดมารู้สึกว่าเราปฏิบัติได้เร็วได้ไวนะพรับเองนี่แหละพอไปขึ้นไปจนกระทั่งจะหมดบารมีแล้วมันชักช้าชักตื้อบางทีนี่ไปเอากรรมฐานสูงกว่าตัวเองซะเลยซ้ำไปไม่ให้ทำเป็นพุ่งปราดเลยขี่ตัวไปโอ้โหบู้เลยทีนี้ยุ่นชักจำบางทีละนึกท้อด้วยซ้ำกูนี่ไม่เอาซะดีมั้งเนี่ยทำไมมันยากงี้ทำไมมันลำบากงี้จะท้อด้วยนี่เพราะเราเองเราไม่รู้ตัวไม่ประมาณตนนะบางทีเอากรรมฐานยิ่งกับตัวเองมันโดยมันไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้จะไปบอกยังไงนะอันนี้เพราะแต่ละบุคคลอาตมาก็กำหนดให้ไม่ได้เหมือนกันคุณเองคุณจะให้รันนี่แค่ไหนจะเอาแค่ไหนบางทีกำหนดให้ไม่ได้เพราะคุณต้องสังเกตของตัวเองแม้นี่เราเล่นกรรมฐานของเราแรงเราเอาจะเอาให้มันหมดให้มันไม่เหลือขนาดนี้จะเป็นอรหันต์พรุ่งนี้มรืนนี้ให้ได้นะบางทีมันก็บูดหูมาเหมือนกัน มันก็ถอยมันก็ท้อมันก็ไปไม่รอดแล้วคุณจะรู้ตัวที่อาตมาพูดเนี่ยก็คิดว่าคงมีประสบการณ์ของทุกคนมากบางน้อยบางก็แล้วแต่เราก็ต้องบุกบันเรารู้แล้วว่าบารมีขนาดนี้นะเราอยู่ขั้นนี้เรามีกรรมฐานมีศีลมีกฎมีหลักอะไรที่เราปฏิบัติให้แก่ตนนี่มีเรื่องราวอันนั้นที่จะลดจะละส่วนนั้นส่วนนี้ด้านนั้นด้านนี้ที่ละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นนี่เราไปจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เรารู้สึกว่าบุกยากแต่เราก็ต้องฝืนเพียรจะรู้ตัวว่าอ๋อของเราอยู่ขีดนี้เองนะบารมีเราแค่นี้แค่รูปแค่นี้รสแค่นี้กลิ่นเสียงแค่นี้เนี่ยเรายังสู้กับมันหนักนะบางคนเขาเขาได้แต่แสดงว่าเขามีบารมีสูงกว่าเราเขาทำได้นะเขาเป็นไปด้วยดีนะแต่เราโอ้โหเรายังล่อกันนัวเนียเลยบางทีมันเอาเราเอามันไม่ค่อยลงด้วยซ้ำมันเล่นเรานะเนี่ยสู้กับมันตุบตับอยู่เลยเราจะรู้ตัวของเรานะว่าเขตขีดของเรามันขนาดไหนแล้วเราก็เคยอาตมาก็เคยเตือนว่าคุณอย่านึกว่าคุณเองคุณนึกว่ามีกิเลสมากไม่ใช่กิเลสของเรานะมีเราได้ลดได้ละมาพอมาถึงตอนนี้เราเกิดดวงตาเราก็เข้าใจกิเลสเราก็เห็นกิเลสโอ้โหกิเลสของเรามันมีอีกมากเยอะแยะมันมีที่คุณอยู่เดิมนี่เราไม่ใช่ว่าเราไปทุกวันนี้เราไปแสวงหามาจากไหนมากมายกิเลสเราอยู่ในพวกของเราไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปดูดไปดึงไม่ได้ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรเอามามากมายอะไรนักหนาหรอกนะคนโลกเนี่ยเขาเข้าไปในโลกอยู่กับโลกนะคลุกคลีเกี่ยวข้องไปเต้นไปดีใครชวนในนั่นก็ไปใครชวนในนี่ก็ไปใครพูดอะไรก็รับตาก็ได้เห็นหูก็ได้ยินแต่เรื่องอะไรใดก็รับมาเนอะเยอะๆโดยไม่มีการสังวรระวังไม่มีความเข้าใจไม่มีญาณปัญญารับเละนั่นเขาไปคลุกคลีเกี่ยวข้องเขาไปดูดเอามาหมดพวกเรานี่มีการสังวรระวังมีการเรียนรู้แม้จะไปกระทบสัมผัสหลายอย่างเราก็ได้ระมัดระวังได้กลั่นกรองได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่ใช่ว่าเข้าไปดูดเอามาหมดรู้ตัวปล่อยวางรู้เท่าทันได้ปรับตัวปรับใจได้ลดละอะไรต่ออะไรเพราะเราได้มีทฤษฎีมีวิธีการอะไรอยู่ในใจพอถึงครั้งถึงคราวจริงก็เหมือนมีอาวุธอยู่ในมือถึงครั้งถึงคราวจริงเราก็ได้ต่อสู้จริงใช่ไหมเราได้กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายของเราตลอดเวลาแล้วก็ประกระทบวันนี้รู้เข้าใจแล้วเราก็ได้ต่อสู้จริงมันไม่เหมือนคนที่ไม่ได้เรียนไม่เหมือนกันนะคนในโลกโลกีเนี่ยคนปุถุชนต่างๆเขาไม่รู้เลยเขาไม่ได้เรียนนะไม่ได้ระมัดระวังนอกจากไม่ระมัดระวังแล้วโง่เงาเขาหลอกอะไรก็ถูกเขาหลอกดูดดึงไปพอกเพิ่มเข้ามาหนักหนาเข้าไปทุกวันทุกคืนกิเลสเก่าก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนแล้วกิเลสใหม่ก็เพิ่มเข้ามาสารพัดสังขารนุ่นสังขารนี่ปรุงก็มาเต็มไปหมดนั้นพวกเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เราก็ลดได้อันนี้เราลดยังไม่ได้อันนี้นี่มันไปสัมผัสอยู่เพราะเราไม่ได้พาหนีไปอยู่เขาอยู่ถ้ำหลบหลีกนี้ไปทั้งหมดทีเดียวไม่ได้หลบหลีกนี้ไปทั้งหมดเราก็ยังเห็นยังรู้เพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเหตุไอ้นี่เป็นปัจจัยไอ้นี่มันเกิดกิเลสเราก็เลยรู้ตัวว่าโอ้โหอันนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะเราก็เลยเข้าใจว่าโอ้โหเรากิเลสเรายังมีอยู่เยอะไม่ใช่เรามีกิเลสเยอะขึ้นนะมันจะมีกิเลสเยอะขึ้นได้ด้วยเมื่อคุณเผลอใจห่างใจเมื่อคุณไม่ได้สังวรเมื่อคุณไม่มีโพธิปักขิยธรรมไม่มีสติปัฏฐานสี่รู้เท่าทันนิวรณ์ทำในธรรมนะรู้นิวรณ์ห้ารู้ขันธ์ห้าอุปทานขันธ์ห้าตั้งแต่ตัวต้นรากของอุปทานเมื่อกี้นี่ก็พูดถึงอุปทานไปแล้วเป็นภพเป็นชาติตั้งแต่อุปทานเมื่อกี้พูดในอุปทานในระดับมานะเป็นสังโยชน์สูงจนกระทั่งถึงมาอุปทานมาถึงสังโยชน์ต่ำสักกายะนุ่นแหละคุณมีอุปทานเหล่านั้นอยู่อุปทานในขันธ์5คุณยังมีขันธ์5ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณก็จะไปรับรู้รับอะไรอยู่เพราะงั้นอุปทานนั้นมีขนาดไหนมีภพมีชาติขนาดไหนมันยังเหลือเป็นกามตัณหาก็เป็นภพกามภพภวะตัณหามันก็เป็นภพยิ่งวิภวตัณหาด้วยที่อธิบายไปแล้วมันก็เป็นภพลึกซึ้งซับซ้อนอยู่นั่นเองร้อนอุปทานในขันธ์5ต่างๆคุณมีเท่าใดนิวรณ์5นั่นแหละเป็นตัวอาการแท้ของกิเลสซึ่งจะลดอวิชชาได้กว่านิวรณ์5ลดไปลดไปลดไปมันก็ลดนิวรณ์ลดอุปทานไปอย่างที่อาตมาว่าลองปลดปล่อยซิมันจะยึดดีบ้างก็ลดปล่อยดูซิดีมันไม่ได้ดีเป็นอุปทานกิเลสแท้ๆคุณก็ต้องรู้ว่าโอ้เรายึดเอาไว้ทำไมโช ช่วยเอาไว้อยู่ทำไมเป็นกามาพบเป็นภวภพที่เป็นตัวกิเลสแท้ๆเลยไม่ได้เป็นวิภวภพซะหน่อยคุณก็จะรู้จะได้ลดนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6มันก็เกิดเพราะอายตนะ6รู้เท่าทันอายตนะ6ทำอายตนะ6ให้บริสุทธิ์ตาหูจมูกลิ้นกายกับตาดีหูดีจมูกลิ้นกายใจดีสะอาดสะอ้าน